Szervusztok! Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel a 183. Cubecast-ben. Hi. Így azt hittem, hogy fogsz egy kicsit hamarabb reagálni. Bocs. És ma izgalmas témákkal készültünk nektek, mégpedig két nagy triplás cég honyatlásáról és belső kálváriájáról fogunk beszélgetni. Jó, mondjuk azért a Ubisoftos, tehát azt, hogy a Blizzardra azt mondjuk, hogy hanyatlás, azt azért aláírom, a Ubisoftos, azért ez nem hanyatlás, csak idióták. As usual, tehát a Ubisofttól megszoktuk ezeket a kis furcsaságokat, mondjuk úgy. De ezek most ilyen csúnya furcsaságok. De a lényeg az, hogy most a streamünknek a címe, hogy haldoklik a WoW helyett a Blizzard, és így most, ami így az elmúlt hetekben ott végbe megy, az úgy tényleg elég durva, tehát szerintem ezt így valid lehet kiírni. A másik pedig Ubisoft Bullshit, illetve a Skull and Bones-nak a kálváriája. Egészen pontosan, ami gyönyörűen érződik, hogy az a cég így szintén eléggé furcsán kezelte így a belső policy-ket és egyéb dolgokat így a munkásokkal szemben. Legalábbis a szingapúri kihelyezettségük mindenféleképpen. Igen, de a Ubisoft, na, szóval az egész Ubisoftra én a korábbi években, még mielőtt nem voltak nekik is ezek a botrányaik egyébként, úgy a két cég nagyon látszik, hogy egy húron pendül, tehát az Activision Blizzard, akkor nevezzük már kettőt együtt, illetve a Ubisoft, tehát nagy multicég, triplás játékfejlesztés, és az alkalmazottaikkal, illetve egy a belső céges kultúrájuk így többsebből vérzik. Uh-huh. És most így egyre többen, hát ez egyfajta ilyen játékfejlesztői Me Too-vá kezd nőni lassan, ami egyébként most nem pejoratív mondom, csak ugyanaz a jelenség, tehát hogy így szépen most így egyre többen coming out-olnak avval kapcsolatban, hogy őket az adott munkahelyükön milyen atrocitások érték, és némelyik tényleg elég durva, amiket így lehetett hallani az elmúlt napokban. És hát mondjuk a Blizzard, ha most specifikusan a Blizzardra gondolunk, ott már a hozzáállásuk is brutális. Tehát, hogy mármint, hogy én most kezdtem el felzárkózni a dologból, és ugye nagy vonalakban hallottam a főcímeket, hogy nem elégedettek a válaszsal, mit tudom én. De amikor egy hatóság már odáig jut, hogy oké, tesszünk ellenetek egy feljelentést, eljárást indítunk ellenetek. Arra azért nagyon erős azt mondani, hogy nem mi, hanem ti vagytok a rohadékok. Hát igen. Tehát, hogy gyakorlatilag minden, ami abban a doksiban áll, arra azt mondta a Blizzard, hogy nem igaz. Nem mondta azt, hogy hazugság. Tételesen mindenre azt mondta, hogy ez nem igaz, az nem igaz, és úgy, hogy közben gyakorlatilag felforrt a vére az összes ott dolgozónak, vagy nem az összesnek, de az ott dolgozók egy jelentős részének, ami nekem mint egy úgy tűnik, hogy nem annyira alátámasztott ez az egyszerűen, tudod, mint amikor kisgyerekek vitatkoznak, és az egyik oldal megpróbálja azt, hogy tükör, és akkor bármit, amit mondasz, az visszapattal, és így, aló, ne legyünk már fogyatékosak. Igen, és milyen érdekes egyébként, hogy pont a legutóbbi adásban beszélgettünk arról, ugye, hogy már megint haldoklik a WoW, és pont azt beszéltük, hogy igazándiból arról van itt szó, hogy azok az emberek, akik ott csinálják, és azok a céges döntések így egymásra hatva gyakorlatilag elrontják a játékot. Tehát, hogy születnek vezetői döntések, amik rossz irányba terelik a játékot, és maguk a készítők sem olyan lelkülettel dolgoznak, a másik része meg az, hogy bizonyos kulcsemberek meg már nincsenek ott, akik esetleg még összetarthatnák, vagy tudnának nyomást gyakorolni a vezetőségre azáltal, hogy ne a rossz irányba menjen a játék. Mármint ez most a játék, igen, ez most specifikusan a játékminőség, mert ezért hozzátartozik, hogy ezek a vezetők, akikre ilyenkor általában hivatkozni szoktunk, ezek most specifikusan ebben a balhéban nyakig benne vannak. Hát igen, ez meg a másik része. Ez igenis alattuk történik. De hogy milyen érdekes, hogy eltelt két hét, és most konkrétan arról beszélünk már, hogy ott az embereknek, hát miket kellett helyenként kiállniuk, és csodák csodája, nem jók annyira már a játékok sem, mint voltak korábban. És most akkor így a Blizzardnál szerintem maradva, Tehát, hogy ott úgy fogalmaztak, hogy angolul ez a frat boy culture, ezt így nem tudnám jól lefordítani, de nagyjából úgy kell elképzelni akkor egy komoly céges munkahelyet, mint hogyha az egy fiúkó lesz lenne. Tehát minden este van ott bulika, ott így iszogatnak, hülyülnek, egymásnak a fülébe nyúlnak, meg összefikázzák a pólójukat, meg behánynak, meg közben ott lányokat visznek szobára, vagy így egymás között elosztják, vagy tudom is. Tehát, hogy amit egy fiú koleszben még azt mondod, hogy jó, csak-csak talán belefér, mert fiatalok, egyetemisták, nincsenek már a szüleik. És mert egyébként izé. Nincsenek velük egy légtérbe kényszerítve nők. Igen, ami... de, igen, de azért itt olyan dolgokat is lehetett olvasni, hallani, amikor azt mondod, hogy ez már egy koleszba se fér bele, egy koleszbuliba. Tehát, hogy most történetesen volt egy kirívó eset, ahol az egyik volt kollégina, az egy ilyen céges kirándulás után pár nappal öngyilkos lett, és ezen nevesített céges kiránduláson meg arról a kollégináról adtak körbe, egészen pontosan a nemi szervéről egy képet a skacok. Így poénból. Szóval én ezt a sztorit, ezt nem is vágom egyébként, én a... Tehát, hogy ott nem lehet, az én fontos... Erről a rész, erről annyit tudtam, vagy erről annyit írt a Kotaku cikk, hogy a felettese, a közvetlen felettese buttplugot és sikosítókat vitt erre a céges útra. Igen, igen, igen. Tehát, hogy konkrétan mondom, tehát így a legaljabb ilyen fiúka lesz. Tehát olyan, mintha az amerikai pitén nevelkedtek volna, és ugyanezt a kultúrát ott egy cégen belül is alkalmazták volna. Tehát, hogy a Stifler bully a kifejezés, az úgy megmaradt egy ilyen céges kultúrának az alapjául. Ami ugye nyilvánvalóan, tehát, hogy ezzel több cég is, tehát a Riot is, a Blizzard is, ezek szerint, nyilván a Blizzardról azt hitték az emberek, hogy nem, de hogy a Riotról tudjuk, hogy küzd azzal a kulturális problémával, hogy alapvetően koleszos haverok alapították a céget. Igen. És aztán cégeket, és aztán valamilyen úton, módon meg kellett volna komolyodni, és ezek szerint nem sikerült. A Riotnál tudjuk, ott elég komoly ügyek vannak egyébként. Ott tudjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon problémás a céges munkakör, vagy a légkör, de egyébként egy ilyen céges légkör kialakítása az amúgy egy marha nehéz feladat, és akkor tudod, ilyenkor szokták mondani, hogy adott CEO nem csinál semmit, és egyébként részben neki is kell erre hatnia, és ezért problémás például az, hogy a két haver, mondjuk a cégvezető, meg a cég tulajdonos, meg az egész felső vezetői réteg haveri kör, mert akkor ez az egész haveri kör mentalitás, az így szépen lecsöpög, és én alapvetően azon a véleményem vagyok, hogy általában azért mindennel lehet viccelni, de hogy azért tudni kell, hogy hol vagy. Tehát, hogyha mondjuk egy hétfős, csak srácokból, vagy csak férfiakból, mert ugye ezek már nem srácok, álló baráti társaság magában viccelődik, és itt nem azt mondom, hogy megosztanak képeket másokról, mert az nincsen már benne, és az nem erről szól. De ahogy értitek, hogy így nem tudom, így mesélnek egymásnak történeteket arról, hogy ők nekik mit tudom, mekkora kalandjuk volt utolsó éjszaka, vagy bármi is csinálnak, arra sokkal könnyebben mondja azt az ember, hogy oké, persze ez egy baráti viccelődés dolog, mint amikor ténylegesen elkezd lecsöpögni, és az egész céges kultúrát átitatni. Igen, tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon kétélű kard, hogyha ilyen nagyon laza a társaság. Mert ugye egyfelől az tök jó is lehet, hogy laza a CEO, laza a vezetőség, és akkor tényleg így bejössz dolgozni, és akkor nem az van, hogy így folyamatosan azon stresszelsz, hogy úristen, most ha véletlenül rosszul pislogsz a főnökre aznap, akkor így kirúgnak, vagy valami retorzió lesz, mert az tök rossz, hogyha iszonyat fegyelmezett. Japán cégeknél szokott az egyébként így nagyon keményen érződni egyébként, de Japán az meg pont az ellentétje, tehát hogy az extrém fegyelmezett, meg patent, ami ott megy céges kultúrákba sokszor. Tehát, hogy... Ezeket egyébként meglehetősen diszkriminatívak nőkkel szemben, és kisebbségekkel szemben ők is. Mm. Nagyon. Tehát tényleg ez egy nagyon-nagyon komoly probléma. Tehát megvan annak az előnye, hogyha így kellően laza tud lenni a céges vezetés, viszont hogyha, ahogy te mondtad, két koleszos haver alapít céget, és akkor mondjuk a cég az... több főt foglal magába már, mint mondjuk 8-10 fő, és továbbra is ez az attitűd marad meg, akkor ott az ilyen problémákhoz vezethet. A céges igen. Attitűdbe. Tehát, hogy én azt tökre átélem, meg dolgoztam is ilyen jellegű, nem azt mondtam, hogy ilyen, de ilyen jellegű közegben, hogy tényleg a cégvezető az alulról kezdte, bejött neki az élet, és folyamatosan próbált egy ilyen laza, közvetlen és jó fej attitűdöt sugározni magából, ugyanakkor meg és ez így érződött lefele is, tehát mindenki nyitott volt a másikkal, mindenki poénkodott, és egy nagyon kemény infantilizmus volt így jelen az egész cégem. Egyébként ez nagyon sok cégnél így van, hogy ilyen céges infantilizmus lesz úrrá. Tehát, hogy vannak ezek a céges csapatépítők, bulikák, meg egyéb ilyen kisebb-nagyobb összejövetelek, és akkor ott így kvázi, hogy mennyire eresztik el magukat az emberek, és akkor, ha ez így érződik, hogy igen, itt többet meg lehet engedni egy-egy buli alkalmával, mint mondjuk másik cégeknél, mert nem lesz következménye, vagy kifejezetten pozitívnak hat XY vezető szemében, ha te ilyen bevállalósabb vagy adott esetben parasztabb így a többi kollégáddal, akkor meg ez lesz a norma. És tehát a Blizzard esetében ugye tudjuk, hogy ott azért volt egy-két sztárember. Tehát így a Mark Morhaime-t nagyon szerették, de tényleg, tehát hogy így a nyilvános nyilatkozatai alapján, meg szerintem a magánélben is egy nagyon közvetlen és imádnivaló embernek tűnik, csak ő is már nyilvánosan bocsánatot kért, és mondta, hogy hát ezt nem teheti jóvá sehogy be, hogy facilitálta ezt a szart éveken keresztül ő is, hogy úgymond szemet hunyt felette. Tehát nem azt mondom, ő csinálta, de szemet hunyt felette, mert hogy ugye a... Szemet hunyt felette, vagy nem volt erejében az, hogy megváltoztassaiként, vagy inkább szemet hunyt felette. Tehát itt inkább arról van szó, hogy nem foglalkozott vele, mert jaj, oldjátok meg, vagy valakinek allokálta a problémát, aki nem igen. csinált vele semmit. Tehát azért itt elég, nyilván elég sok minden olyan megoldás is van, hogy nem tevőlegesen. Tehát itt most egyenlőre arról nincsen szó, vagy egyenlőre arról nem beszélnek, hogy ezek az igazi titánjai azért a Blizzardnak, ők ténylegesen csinálták volna, vagy én legalábbis nem olvastam semmit ezzel kapcsolatban. De az teljesen egyértelmű, hogy nem állították meg. Hát meg a Chris... És nem tettek ellene semmi. A Chris Metzen, a Samwise Didier, tehát gyakorlatilag, ha ránézel az emberre, és ez most így nagyon fölöletesen hangzik, de ha ránézel a két emberre, tehát két ilyen rockkoncertről éppen szabadult emberkét látsz, és akkor, tehát hogy simán kinézed belőlük, hogy így bejönnek kicsit másnaposan dolgozni, és ott jófejkednek a haverokkal. Nem azt mondom, hogy ők megcsináltak valaha is ilyet, de hogy így simán kinézett belőlük, meg úgy tényleg az egész Blizzardnak eddig jó értelemben így kívülről az látszódott, hogy tényleg egy nagyon laza cég, és nagyon jó ott dolgozni, mert ott tényleg a sok játék, és szeretik egyébként csinálni, amit amúgy, csinálnak, és egy ilyen érződött is. A Blizzard Activision Distribution dolgoztam, akkor ez egy ilyen, ugye mi nem voltunk Blizzard meg Activision, tehát mi egy magyar cég voltunk, akik behozták a játékokat, de hogy közösen, tehát viszonylag szorosan dolgoztunk együtt a sales oldallal. Tehát nem a fejlesztőkkel, nyilván azokkal egyáltalán nem, de hogy ez ilyen teljesen közismert tény volt, hogy a Blizzardnál alacsonyabbak voltak a fizetések, mint máshol, mert ez a Blizzard. Érted, hogy mire gondolok? És igen. Azért ez is már egy... Ez is már egy olyan hozzáállás, ami azért aggályos, de nyilvánvalóan azért ennél sokkal aggályosabb dolgok történtek gyakorlatilag itt céges légkörben, és ez szintén egyébként ebben is benne van az, ami elég sok mindenben, hogy vannak emberek, akik elképesztően tehetségesek valamiben. Újságírásban, játékfejlesztésben, valamiben, és szépen lassan elindulnak, és elkezdenek lépkedni fölfele a rangvétrán, de hogy egy idő után már nem az a feladata feltétlenül, hogy játékot fejleszten, annak ellenére, hogy ő ebben jó, és lehetséges, hogy a cég a továbbiakban is ezt a részét jól fogja csinálni, mert megfelelő embereket rak oda, megfelelő ötleteket engedélyez, megfelelő ötleteket nem engedélyez, de ilyenkor egy oldalra így bekukucskál egy másik téma, hogy hello, egyébként valamilyen oknál fogva a cégen belül elfogadottá vált az, hogy férfi munkatársak részegen másszanak ilyen irodai kockáról irodai kockára, és útközben a nőket megtapizzák, akikkel találkozzanak. És az a helyzet, hogy például ha én lennék mondjuk ilyen szituációban, akkor lehet, hogy tudnám kezelni, lehet, hogy nem tudnám kezelni, de az biztos, hogy az első gondolatom az lenne, hogy jó Isten, ezek teljesen idióták. Igen. Én dolgoztam személy szerint olyan cégnél, ahol a karácsonyi céges kirándulásom egy szállodába volt, egy ilyen wellness szállodába, és hát az esti bulik alkalmából elfajult odáig a dolog, hogy a menedzsment jó része az így elkezdett kongázni, amivel még nincs baj, csak aztán elkezdtek egyik szobából be, ablakon ki, másik szobába ablakon be, aztán ajtón ki a folyosóra, aztán itt a következő szoba. Amivel nem volt egészen addig probléma, amikor nem kezdtek el olyan vendégek szobájába is bemenni, akik nem a cégnél voltak. És igen, ott volt a CEO is, tehát hogy a cég tulajdonos is, ő nem kongázott, ezt hozzáteszem. Tehát, hogy ugyanez a szitu, másnap megvárta, hogy mindenki kijózanodjon, aki érintve volt az eseményben, és utána olyan irdatlan lebaszást kapott mindenki, hogy így visszhangzott utána ott. Hát természetesen a cég az kifizette a szállodának meg az érintett vendégeknek ugye a kárát, tehát hogy minden, de hogy, tehát, hogy ugyanez a dolog, tehát hogy megtörtént, hogy ugye a vezetőségben vannak ugye a rocker arcok, vagy most mondtam egy jelzőt, de érted, tehát ott vannak az emberkék, és akkor így az a kis szociopátiás, pszichopátiás emberke, aki kellően infantilis is, és akkor így még megkapja hozzá jogosítványokat, hogy tudjon inni is a cégen belül, és akkor tessék, voilà, jönnek az események. Ez egyébként ez egy hatalmas tragédiája az ilyen kezdeményezésnek, hogy érted, ugyanúgy, hogy a Blizzardnak amúgy hatalmas tragédiája az, amikor, mit tudom én, tőzsdére ment, meg amikor az Activision-nel összeszűrte a levelet, és egyébként gazdaságilag valószínűleg nem tragédiája, de hogy értékrendileg hatalmas tragédiája, az konkrétan ugyanúgy hatalmas tragédiája a bent lévő embereknek, hogy ők elkezdtek csinálni valamit, amit nagyon-nagyon szerettek, és ők csak szerették volna csinálni azt, amit nagyon-nagyon szeretnek, valószínűleg, vagy nem, lehet értek, hogy ez nem mindenkire igaz, és egy olyan elképesztő dollármilliárdos üzletté nőtte ki magát gyakorlatilag az egész, amit viszont már nem ugyanazokkal a skillsetekkel lehet megfelelően irányba tartani, mert egyszerűen lehet, hogy nem ugyanúgy csapódik, tehát az a viccelődés, ami maguk között vicces, az lehet, hogy egyszerűen nem ugyanúgy csapódik le, a mit tudom én hány alkalmazottja van a Blizzardnak, de hogy a pár ezer másikban. A másik meg egyébként, hogy ugye ilyenkor el kell kezdeni felvenni embereket, és ez viszont szerintem egy teljesen általános céges probléma, vagy legalábbis az eddigi tapasztalataim alapján egy teljesen általános céges probléma, hogy viszonylag gyakori az, hogyha valakihez bármilyen, ez ilyen emberi dolog, nem is céges, hogyha valakihez bármilyen hatalom kerül, ez lehet a legkisebb hatalom is. Van nagyon sok ember, aki ezt nem tudja kezelni. És ilyenkor jönnek például ugyanazok azok a csodálatos gólyatáborok, amikről ugye hallhattunk, és végtelen megalázóak voltak a részvők számára, elsősorban a nők számára. De hogy ilyenkor jönnek azok a céges bulik, ahol elkezdik ezt a hatalmat gyakorolni és kiterjeszteni olyan szituációkra, amikben nem kéne, hogy hatalmuk legyen. Tehát így most arra gondolok, hogy egy döntéshozónak igenis hatalma van a cégben, azt tekintve, hogy melyik irányba menjen tovább mondjuk annak az egy adott részlegnek a munkája, vagy hogy hogyan rakják össze, de hogy egyébként például a magánélete felett senkinek nincsen hatalma, és akkor itt jön a Blizzardnál például a példa, hogy amikor nő akart kivenni szabadnapot, akkor le kellett írni egy eszé formájában, hogy mit fog kezdeni az idejével. Na igen. Amit egyébként nem vártak el senki mástól. És akkor így állsz, hogy ez nyilván nem egy olyan durva dolog, mint mondjuk tapizni embereket, vagy szexuálisan zaklatni, most nem feltétlenül arra gondolok, hogy fizikailag, de hogyha mondjuk már utalgatnak rá egy egész estén keresztül, és neked ott kell lenned, mert ez egy céges buli, az pontosan ugyanúgy szexuális zaklatás. Ez nem egy ilyen durva dolog, de teljesen egyértelmű jele annak, hogy valaki olyan van olyan helyen, ahol több hatalom jut neki, mint amennyit kezelni képes. És nem feltétlenül azért, mert nem képes mondjuk a vele járó felelősséget kezelni, hanem nemes egyszerűséggel azért, mert olyan dolgokba, azt hiszi, hogy olyan dolgokba szólhat bele, amikben nem szólhat bele. Igen. És pont ez van, hogy én az évek alatt tényleg azt figyeltem meg bizonyos esetekben, hogy az emberek szép lassan ugye lépkednek föl a ranglétrán, ha van rá lehetőségük, és akkor ugye az van, hogy egy cégnél a tehetséges emberek vezető pozícióba kerülhetnek. Na most egy cégvezető és egy... Ami egyébként tök jól hangzik, nyilván. Egy cégvezető és egy... Igen, egy cégvezető és egy cég szemszögéből utána viszont ott nagyon fontos az, hogy azokat a vezető embereket megtartani. Na most a probléma ott kezdődik, hogyha ezek a vezető kulcsemberek, akik tehetségesek, de ugyanakkor másik fronton meg alkalmatlanak arra, hogy embereket vezessenek. Érted? Tehát ez pont az a tipikus eset, mint amikor a professzor az baromi okos, de ne tanítson, legyen szíves. Mert alkalmatlan rá, nem tud tanítani. Mert nem jól magyaráz, vagy egy bunkó, vagy a kettő együtt. Tehát, hogy érted? És ugyanez igaz bármilyen céges pozícióba is. Csak ugye egy cég szempontjából, meg a cégvezető szempontjából felvettem az embert. Érti a dolgát, jól csinálja a dolgát, kicsit szívózik a kollégáival, most küldjem el és hozzak helyette egy másikat, és akkor itt jön az, hogy most így mennyire van erre rajta a fölött álló, hogy most ebbe így belemenjen, leüljön beszélgetni vele, azt mondja neki, hogy te figyelj, szedd össze magad, ne szopasd a kollégáidat, mert úgy kibnak, mint hogy a lábad nem éri a földet, vagy pedig azt mondja, hogy hát majd valahogy megoldják. És itt ezeknél a cégeknél az utóbbi majd eset forog pedig még rosszabb fönt. A többieket vádolja, hogy hát majd megtanulják kezelni. Vagy még ugye ez a másik, és ez talán még rosszabb még ennél is, amikor a fölött álló is ugyanilyen problémákkal küszködik, illetve nem küszködik, ugyanilyen problémái vannak, és akkor kvázi az alatta lévőt erősíti még azzal, hogy ő is ilyen, és még egymásra is találnak egy-egy bulik alkalmából, és akkor ők lesznek a legnagyobb ilyen abuserek a cégnél. És akkor, ha a CEO is ugyanezt az elveket vallja, ott akkor nincs megállás, de általában nem vallja, tehát legalábbis nyilvánosan nem, de tehát, hogy érted, ha már így ilyen szinti, egy ilyen kis láncig kiépül egy cégen belül, az ott nagyon kus. Jaj, a Mataus kommentje, én ismertem a törvény magát, csak nem tudtam mi a neve, elméletek akkor Parkinson törvény. Igen. Mindenki a céges ranglétrán addig emelkedik, amíg olyan pozícióba jut, amire már alkalmatlan. Ha jól végez egy munkát, előléptetik. És akkor ugye nyilvánvalóan egy idő után nem fogja jól végezni a munkáját. És nekem is ez jutott eszembe, hogy mennyi ember életének tragédiája az, hogy annyira jól végezte azt, amit csinált, hogy előléptették, ahol már teljesen más skillsetre van szükség, csak valamiért automatikusan úgy kezelik az emberek, hogy ezt már tudod akkor. Hogy az igazából nem számít. Tehát, hogy az, mit tudom én, van egy ilyen építőipari vállalkozás, és akkor nyilván az lesz majd ott a főnök, aki addig a leghasznosabb volt. És így, ja, igen, de hogy kéne beszélni emberekkel, meg dolgokat. Ah, nagyon, ez, egyébként ez tök nehéz, mert ha meg behozol valakit, aki meg teljesen független a csapattól, vagy teszem azt, számtalanszor lehet ilyen sztorit hallani, hogy nekem voltak a legnagyobb sales eladásaim, és mégis a másikat léptették elő, hurdúr, hurdúr, és akkor meg elmegy a másik. És lehet, hogy egyszerűen ő... lehetséges, hogy ő volt az, aki jobban értett az emberekhez, és nem feltétlenül az számít a csoportvezetőnél már, hogy ki mennyire tud eladni ténylegesen, mert ez egy másik skillset. Szóval, hogy... Igen. Ez annyira, annyira szomorú, és annyira, annyira sok mindenre világít rá egyébként a Blizzard ügye. Ténylegesen egyébként a toxikus maszkulinitire. Tehát ez az egész ilyen a férfiak így viselkednek céges csoportban jelenségre is rávilágít egyébként, de hogy amúgy alapvetően ez az ügy most a konkrétan specifikusan szexuális zaklatással kapcsolatos ügyrészeken kívül is rávilágít egy csomó mindenre, mert hogy egyébként happen to be a Blizzardnál nagyon úgy néz ki, nyilván ezeket marha nehéz egyébként alaposan bizonyítani, úgyhogy senki ne mondja azt a hátsó sorban, hogy jó, de igazából azért nem lett előléptetve rossz. Hogy a Blizzardnál happen to be egyébként nehezebb is volt, hogy nőként előléptessenek valakit, fixálásba felvegyenek valakit, könnyebben, kevesebb hiba után rúgtak ki embereket, vagy vesztették el a pozíciójukat. Tehát, hogy most ezek a cikkek, amikről meg egyébként az a nem feljelentés ez, amit beadtak, de szóval az az eljárás indítás, amit beadtak, az teljesen egyértelműen kiemeli, hogy, hogy többen arra panaszkodtak, hogy a férfi munkatársak játszhatnak munkaidőben, a nőket meg már akkor hivogatják, ha elmennek levegőzni. És itt nem dohányzásról, hanem tényleg levegőzni. Na igen. Ez meg ugye már megint egy másik téma, hogy a férfi-női egyenjogúság, ugye? És hogy ebben is, vagy mondjuk milyen elképesztő különbség van a vezetőbeosztásban lévő nők száma és férfiak száma között, de hogy ezt nem kell csak azért kibalanszolni véleményem szerint, hogy balanszban legyen, de hogy azért mindenképpen elgondolkoztató. Viszont, ami ennél is durvább, hogy mekkora különbség van a fizetésükben, a hasonló pozícióban lévő nők és férfiak fizetésében. Mm-hmm. Elképesztő. Blizzard hivatalosan is megerősítette, hogy a zaklatási ügyek miatt vált meg a World of Warcraft korábbi kreatív vezetőjétől. Na, hát legalább valami történt. Tehát, hogy hihetetlen. És ugye ezt az egészet, ha ez esetleg nem lenne elegendő, ezt az egészet megfejeli a Blizzard azzal, hogy kezdi azzal, hogy jaj, nem is mi vagyunk itt a gecik, hanem ti vagytok igazából, és a hatóság, és hurdúr, hurdúr, és egyébként ezért mennek el a cégek Kaliforniából, amúgy egy csomó cég nem megy el Kaliforniából, és azok a cégek, akik meg elmennek Kaliforniából, azok meg rohadékok, mert általában nem mindegyik, de hogy a legtöbb rohadék, mert hogy általában csak a kisebb adók és kisebb terhek irányába megy, ami pedig fenntartható társadalom szekintetében mindegyik laziness. Tehát, hogy azért mennek el Kaliforniából, hogy fizethessenek nulla adót, miközben egyébként az alkalmazottaik kajajegyen élnek, hogy ki legyen egészítve a fizetésük. Na mindegy, teljes nonsense, de végül is mindegy, ilyen igazi céges hurdúr, aztán kiadtak valamilyen ilyen semmilyen nyilatkozatot, és aztán amikor elkezdődött elég egyértelműen az alkalmazottak úristen, minek hívják ezt? Lázadás? Nem, az alkalmazottak protestáció, azok a szervezetek. Szakszervezet? Igen, tehát hogy elkezdtek szakszervezetbe tömörülni, akkor felbérelték azt a aki szétveri egyébként a szakszervezetet. Arra szakosodott, hogy ilyen szakszervezeteket szétverjenek. Tehát, hogy azért... Az azért csúnya. Tehát, hogy konkrétan, amikor már ott látszódik, hogy na, akkor most a cégnek lehet össze kéne szednie magát, mert hogy itt a munkatársak jukosan szerveződnének, akkor mit csinál? Fog egy ilyen... hogy is hívták ezeket? Nem tömegoszlató... De hogy igen, aki kb. Így szétoszlatja a tüntetéseket, meg a mindent. Tehát, hogy így nagyon, nagyon durva. Ráadásul a Bobby Kotick, mint fő góré, meg a HR-es kisasszony, aki kb. 3-4 hónapja van ott egyébként, így ilyen belső leveleket tettek közzé, és nagyon sok ember neki kinyílt attól is már a bicska a zsebében, hogy az milyen hangvételű volt, tehát hogy ez a cég így, a cég úgy, és nem, és az is, azt tényleg olvastam, és az tényleg érződött rajta, ez az abszolút corporate hang nem, tehát hogy így egy szó se esett arról, hogy itt embereknek a sorsa mennyire rossz volt, hanem hogy ez hogyan érinti a cégnek a renoméját, a cég így megtesz mindent, a cég úgy, a cég amúgy, és egyébként a céges HR-hez lehet fordulni a céges rendszereken keresztül, as usual egyébként, és akkor így best regards, Bobby. Tehát így, ó, és igen, tehát hogy ez a tőzsgyökeres, kemény corporate vonal, tehát hogy az ilyen disztópikus cyberpunkba. Corporate bullshit, igen. Az onnan jön, abszolút. Bekopog, és akkor a cégen belül gyakorlatilag nem tudsz megcsinálni semmit, elmenni máshova nem tudsz, tehát hogy így, és hogy nyilván erre egyébként nagyon sokan azzal reagálnak, hogy most bojkottálják a Blizzard dolgait, most ez, hogy ez elége, nem elége, nyilván értitek kérdés, én most nagyon érdemben nem tudom bojkottálni a dolgait, mert épp nem játszom semmiével. Streamerek váltottak játékot, nem csak emiatt, de emiatt is. Vagy lehet, hogy valaki csak emiatt, nyilván nem tudhatjuk pontosan. De hogy közben azért ez így egy... De, ez egy elég nagy szarvihar. Igen, de tehát, hogy ahogy így mondtad, hogy emberek otthagyják a játékot ilyen-olyan okokból, tehát az a szép az egészben, hogy pont emiatt, mert a vezetőség szemet hunyt, vagy facilitált ezt az egészet, ez ugye visszagyűrűzik a termékükre nagyon súlyosan. Ha más nem abban, hogy a devek ilyen easter-ekként ilyen faszokat helyeznek max a játékba, érted? Tehát egy ilyen rejtett üzenetként, aztán erre így rájönnek előbb-utóbb, mert hogy elegük van. És gyakorlatilag az emberek maguktól is otthagyják a játékokat, mert már nem olyan jók, vagy meguntják őket, mert nincs mögötte az a lelkesedés és lendület, ami úgymond nincs olyan... Nincs olyan, az az erő. Olyan dolgokat igen. Tesz a játékba, ami ott tartja a játékosokat, ha nem is az adott játék mellett, de akkor a másik projektjei mellett a cégnek. És hát most legyünk őszinték, tehát hogy most a Blizzard az elmúlt 5 évben mit csinált? Azon túl, hogy retrózik. Tehát, hogy új játékot nem adtak ki. Nem azt mondom, hogy kötelező lenne, de hogy nem adtak ki semmi olyat, ami úgy igazán azt mondott, hogy wow. Ez igen. Engem ez alapvetően nem érdekelne. Tehát, hogy őszinte leszek, én jobban örülnék egy olyan játékfejlesztő cégnek, aki eltűnik 20 évre, és aztán megint előkerül egy zseniálisan jó játékba, hogy hello, nagyon megkerestük magunkat az előző játékunkkal, és arra gondoltuk, hogy az összes pénzt visszaforgatjuk a következőbe. És akkor nyilván adtunk magunknak valamennyi pénzt, meg normális fizetést, tehát mindenki szép házban lakik, meg mindenkinek van pénze a családjára, a gyerekek tudnak tanulni, mit tudom én. Nem adtunk senkinek, mit tudom én, 100x millió dolláros bónuszt, meg nincsen senkinek jaktja, meg nincs igazából céges repülőnk, és a befektetőknek a pénze, befektetőknek se szórjuk ki a pénzt, de az elmúlt 20 év alatt pedig összeraktuk a következő nagy dobásunkat. Na igen, de ez működik, csak nem az ilyen nagy cégeknél, mert az ilyen nagy cégek nem tudnak így működni, pont abból kifolyólag, mert ilyen nagyok. Ekkora cégek már nem tudnak így működni. Tehát igen. Nekik muszáj mondjuk minden negyed évben valamit virítani, hogy a részvényesek, meg a játékos bázis az elégedett legyen, és akkor így a különböző riportokba ezt így tudják lobogtatni. Vagy ha igen, nem is negyed évente, tudjuk, de mondjuk a Blizzard, évente. Mint szakért, tehát hogy a Blizzard nagyon-nagyon sokáig ez a cég volt. Hát érted? Nagyon sokáig, igen, de aztán... Nagyon sokáig ez a cég volt. De akkor így most így olyan szépen gyönyörűen összeállt a kép, hogy az elmúlt 4-5 év lefele ívelő tendenciája mögött valószínűleg ezek a dolgok állnak. Ezek is. ezek is. De hogy azért ez, igen. De illetve hogy, én azt igen. is lehetem képzelni, hogy a lefelé lévő tendenciáknak az okozói, oké, várj, hogy mondjam ezt elmagyarul pillanat, ezt kell gondolnom, mert ez egy komplexebb dolog, amit itt csak úgy be tudok fejezni. Szóval, hogy ugyanazok a dolgok okozzák a lefelé ívelő játékminőséget, mint amiknek ezek a dolgok is tünetei. Érted, hogy mire gondolok? Hogy ugyanaz a mögöttes ego az, amiből gyakorlatilag mind a kettő valószínűleg levezethető, amiből az is kijön, hogy gyakorlatilag állatként viselkedhetnek egyemessel az alkalmazottak, és ez ellen nincs egy erélyes céges fellépés. Tehát ő mondjuk nemes egyszerűséggel csak a szakértelmet mindennél többre becsülik, és nem igazán érdeklik mellette az emberi mi volt, és ugyanaz az ego, ami ugye magával hordozza, hogy ez a feltételezésük, hogy ők bármit kiadnak, az zseniális. Érted, hogy mire gondolok? Ami ugye nyilván nem igaz. Igen. Tehát lehet ezt jól kezelni nagy cégként is, ezeket az emberi dolgokat. Tehát, hogyha például ott az XY kollega, aki mondjuk ilyen közép- vagy felsővezetői posztban van, elkezd azzal szépen hercegni, hogy neki ez és ez és ez és ez a kollega megvolt, akkor lehet, hogy következő héten már nem kell bejönnie. Tehát el lehet képzelni ezt a cégnél. Nem is feltétlenül ez egyébként az első, tehát nem kell azért ezt, tehát nem kell ennek lenni az első reakciónak, hogy kirúgunk valakit, mert az például statuálás, tényleg elvesztünk munkaerőt, de az egyszerűen lehet, hogy egyszerűen csak rászólnak. Hát hogy, az a minimum, ezek de... Ezek nem igen. publikus dolgok. Tehát ezekről nem beszélünk ebben a formában. Lehet, hogy édesanyád nem tanított meg a kultúrát viselkedésre, de a HR majd megteszi. Hát pontosan, meg ha belegondolsz, érted, hogy most mi a jó? Van ott egy középfelső vezető, aki tényleg jogosan jutott el oda, ahol van, mert ért hozzá, de ugyanakkor az alatta dolgozó X ember, az meg azon gondolkodik jobb esetben, hogy otthagyja a céget, rosszabb esetben meg eret vágni készül éppen miatta. És akkor most érted, elengedünk egy kretént, és megmentünk helyette másik ötöt, mondjuk a normálisak másik közül. Másik öt kretént. Hát, hogyha így lefele gyűrűzik, akkor igen. Elengedünk egy kretént, hogy megmentünk öt normális alkalmazottat. Igen. És megmentünk öt normális alkalmazottat. Akik közül akár lehet, hogy valaki be is tölthetné annak az egynek a pozícióját egyébként. És lehet, hogy sokkal normálisabban. Tehát, hogy az a baj, hogy ezt a matekot, ezt viszonylag ritkán számolják ki. Mert nincs rá kapacitás, vagy egyszerűen nincs is fókuszban. Aztán most ugye jönnek ezek a dolgok. Hát meg ebben azért riszki, tehát, hogy most van egy ember, aki tudjuk, hogy ellátja ezt a munkát mondjuk, vagy jól tudja fedni azt, hogy nem látja el, mert az is egy vezetői... Tehát az, hogy megfelelően delegálod a munkát, és az alattad lévő részleg tökéletesen működik, annak ellenére, hogy te mondjuk nem voltál bent a munkahelyeden 10 éve, az azért, az be kell vallani, hogy ez egy művészet. Hát igen, de én viszont tudok olyat is, vagy tehát hogy én már láttam ilyet, hogy az egyik vezető az a szart is kitaposta az embereiből, nagyon produktív volt az ő kis csoportja, tényleg eszméletlen számokat tudtak produkálni a területükön. Ugyanakkor a dolgozók, azok viszonylag nagy volt náluk a fluktuáció, mert valaki mindig megunta, és akkor ott elment. Sok volt a beteg szabadság, és egyébként egy ilyen általános depresszió volt, amit meg avval próbáltak ugye kendőzni, hogy rendszeresen mentek így iszogatni. Hogy, és ugye ott, hát ugye alkoholba folytotta sok ember a frusztrációját, meg a bánatát, meg a szorongását. Tehát, hogy, és amint ezt az emberkét így évek után menesztették, így érződött, de tényleg érződött, hogy ott nagyon sok embernek végre így megkönnyebbült a lelke. És utána lehet, hogy egy picit alacsonyabb számokat produkáltak, de az biztos, hogy sokkal, de sokkal szívesebben jöttek be az emberek a munkahelyre, és utána sokkal jobban és szívesebben és tovább végezték a dolgukat. Nem lettek állambetegek, és tényleg egy toxikus ember szó szerint megmérgezheti az egész munkakört és az egész légkört a cégnél. Itt egyébként írják, hogy ugye nyilvánvalóan anyagilag az egy kretén lehet, hogy többet termel, mint az összes többi, és hogy nyilván a pénz beszél. az a helyzet, hogy ez egészen addig van így, ameddig elfogadjuk. Mármint, hogy tudom, hogy ez így nagyon fennkölten hangzik, és tudom, hogy limitáltak a lehetőségek általában, tehát hogy általában a gyakorlat nem ennyire egyszerű, de hogy itt gyakorlatilag az van, hogy beáldozzuk mondjuk ez esetben annak az öt embernek az igényeit azért, hogy a cég tulajdonos, cégtulajdonosok és a cég részvényei több pénzt tegyenek el az év végén. És amikor ez elkezd így lecsapódni emberekbe, és elkezdik megérteni azt, hogy, hogy ez egyébként nem jó deal. Tehát, hogy neked nem, jó eladni az egész életed, az egészséged, a családoddal tölthető időt, a szabadidődet, eladni azért, hogy valaki más gazdagodjon belőle. Mert hogy általában azért itt nem arról van szó, hogy ezek az, tehát hogy itt az ilyen jellegű panaszoknál, meg az ilyen jellegű céges légkör nem azoknál budjan ki, akik mind azért dolgoznak, hogy a saját boldogulásuk garantált legyen. Értitek? Mert nyilván ez is benne van, nyilván kell, hogy fizetést kapjon, de hogy nem arról van szó, hogy ő most ezzel, ha most mit tudom én, megtolja, és 4-5-10-15 évig belerak mindent, akkor utána nyugdíjba mehet, és egész élete hátrajövő részét. Ott van egy, trade, amit így eldönt az ember, ha saját magának tolja. De amikor ott tartunk, hogy most azért kell elviselnie 5-10-15-20 embernek, vagy még több embernek azt az egy-egy darab kretént minden osztályon, vagy egyébként a céges kultúrát, ami fejleszti ezeket a kreténeket, és gyakorlatilag ahelyett, hogy elnyomna ezeket a tendenciákat, erősíti, hogy valaki a csúcson még egy jaktot vegyen, vagy még egy autót vegyen, vagy még egy havai nyaralásra elmenjen a családjával. Ez előbb vagy utóbb le fog csapódni az emberekbe, hogy ez nem jó deal. És ez egyébként nem jó deal. És ilyenkor kezdenek el azon máshol kéne dolgozni, most nyilvánvalóan az a kérdés, hogy van-e máshol. Ha például a Blizzard mellett van másik játékfejlesztő cég, ami viszont figyel erre, akkor van máshol. Magyarországon, Győrben, ha mit tudom én mondjuk, mindig ezen lovagolok, de azért, mert őket ismerem egyedül, ahol gyakorlatilag majdnem egy egész város egy cégből él. Jó, nyilván ez is egy ilyen túlzás, de hogy Győr gazdaságának nagyon fontos része, és a munkahelyeknek nagyon fontos része mondjuk az Audi, ott nyilván nincsen, hogy nincs hova menni. És akkor viszont ilyenkor jönne az a rész, hogy akkor viszont rá kell jönni, hogy akkor viszont ott valaki megint nem tett meg mindent azért, hogy az a terület versenyképes legyen, és ne csak egy cég legyen a helyén, de ugye nyilván Kaliforniában a játékfejlesztő cégeknél nem ez a helyzet. Tehát hogy azért van pozíció, ahol igen, tehát el tudom képzelni, hogy a Blizzardnál dolgozó például azok az ügyintézők, akikkel mi tartottuk a kapcsolatot, és akikkel a HR-esek, azt el tudom képzelni, hogy őértük nem kapkodnak. De a fejlesztőkért valószínűleg igen. És egyébként lehet, hogy egy tapasztalt HR-esért is, a fene se tudja. Hát nekem az a tapasztalatom egyébként, hogyha az embernek megvan a szakmai tapasztalata, és itt most már, ma már tényleg eljutottunk oda, hogy nem a papír számít nagyon-nagyon sok helyen, hanem ténylegesen a tapasztalat, hol dolgoztál, mit csináltál, hogy csináltad, miket értél el, akkor az nagyon sokat számít bármilyen pozícióba, és azért mostanság már ilyen céges környezetben eléggé sok olyan pozíció van, amit így sok ember be tud tölteni. Hát most bocs, például... Mi nem HR-esekkel dolgoztunk, PR-osokkal, de mindegy, igen, bocs. Hát most például nagyon sok tanár hagyja egyébként ott ugye a hivatását, és helyezkednek el mindenféle szolgáltatói szektorban, például IT, meg egyéb helyeken, mert hát tanárként ugye nem jött be nekik az élet. És abszolút ezt nagyon sok... Ezt is mondhatnánk, de hogy igazából igen. Egyszerűen nem lehet megélni jelenleg a fizetésből, tehát hogyha nincs melletted egy jól kereső második, akkor szinte lehetetlen egyről a kettőre jutni tanári fizetésből, és nagyon brutális elhivatottság kell ahhoz, hogy igen. Ez ne legyen valakinek probléma. Na, de tehát, hogy egy ilyen cégen belül azért nagyon fontos az, hogy így az embereknek ugye mi a célja, és az, én azt látom nagyon sok esetben, hogy a céges kultúra az mint egy ilyen szekta képes úgy működni, tehát hogy konkrétan így agymossa annyira az embereket, hogy a saját és másoknak az érdekeit úgymond beáldozza egy cég, vagy a cég és a cég mögött álló vezetőségnek az érdekeiért, ami ugye nincsen feltétlenül így kimondva, vagy nincsen tudatosítva sok emberben, de tényleg az, amikor ilyen munkamániást nevelnek emberekből, akik igazándiból csak ott indultak, hogy becsületesen akarták látni a feladatukat, csak aztán ugyan egyre több feladat rakódott rájuk, és egyre több felelősség, és akkor azt is becsületesen akarták kell látni, eljutnak oda, hogy gyakorlatilag nem mennek el szabadságra. Mert hogyha elmennek, akkor úristen, nélkülük összeszakadott minden, és hogyha visszajönnek, akkor ötször annyi dolguk lesz. És akkor inkább el sem mennek, mert hogy nem hagyhatják ott a céget. És így gyakorlatilag emberi sorsok nyomorodnak meg azáltal, hogy így beáldozzák teljes lényüket a cég oltárán. És nem csak azért, mert van egy ember, aki gyökér a cégnél, hanem egész egyszerűen azért, mert ez az mókuskerék úgymond bedarálja az embereket, és úgy, hogy észre sem veszik. Nekünk volt egy hely, ahova bedolgoztam szintén, és volt egy pénzügyes. Nem tudom, hogy őt így könyvelőnek, vagy pénzügyes, vagy minek tekintették a cégnél, de hogy alapvetően a számlákat, meg az ilyeneket intézgette, fizetési papírokat, nem, az még csak nem is az övé volt. Számlákat, meg a különböző projektek költségvetéseivel kapcsolatos dokumentációkat, ilyeneket. Gyakorlatilag ő nem mehetett elnyaralni. Mert ő volt az egyetlen, aki átlátta ezt az egészet, és ahhoz, hogy ő mondjuk elmenjen egy hétre nyaralni, ahhoz már majdnem egy cég leállásra volt szükség. És ez nem egy sok emberes cég volt egyébként, tehát nem volt ilyen elképesztően sok ember benne, de hogy azért nem is olyan mennyiségű ember volt benne, amire azt mondanád. Tehát érted, nem hárman dolgoztak, amiből ha az egyik elmegy, akkor a másik kettő nyilván leáll, hanem mondjuk azért egy 15-25-35 fős cég így mindent beleszámolva, ahol már alapvetően azt feltételezni az ember, hogy nem... Érted, és közben, tehát, hogy nem fognak valakit ott tartani non-stop. És közben egyébként ő nem kapott ám egy szuper kimagasló fizetést, érted? Tehát nem kapott cégvezetői, mondjuk ő nyilván jutalékot kap, nem fizetést, de nem kapott ám középvezetői, felsővezetői. Ő volt az, aki ha szabadságot kért, akkor annyi volt a válasz, hogy nem lehetne jövő hónapban ezt a projektet befejezzük, és jövő hónapban elmehet simán, és mit tudom én, és nyugodtan. Aztán jövő hónapban lesz más projekt. Aztán közben bejött ez a projekt, ez nem lett befejezve, és igazából jövő hónapban sokkal több meló volt, mint előzőben. Na igen. És tényleg az a szomorú, amikor ezek az emberek már annyira így bele szoknak úgymond a mókus kerekükbe. Nem is tudom, talán az Édes Annában volt egy olyan mondat, hogy volt egy madara, és az a kalitkába volt bezárva egész életébe, és akkor így kinyitotta az egyik a kalitka ajtaját, hogy menjen ki, és ez nem ment ki. És akkor erre volt a reakció, hogy megszokta a ketrecét, és már szereti. Igen. Tehát, hogy és ehhez még inkább hozzátartozik, hogy mondjuk ebben az ominózus esetben, akiről én beszélek, itt konkrétan már ilyen tök jó barátnők voltak az egyik másik kolléganővel, aki egyébként irodavezető volt, és akkor nem érted, akkor akitől egyébként szabadságot kellett kérnie. Szóval, hogy ha ő így azt mondta, hogy most, meg mit tudom én, akkor jó, hát igazából tényleg igaz, hát hogy lehetek ilyen önző, hogy ez most nem egy jó időpont, mit tudom én. Nem mondom, hogy pontosan tudom, hogy mi történt ott, mert nyilván nem láttam azt, hogy pontosan mi történt ott. Nem láttam a pontos dinamikát, de hogy nagyon így nézett ki kívülről ám a szituáció, és azt egy párszor végig hallgattam, hogy szeretett volna szabadságot kérni, és nem kapta meg. Mert mondjuk pont ott ebédeltem én is. És ezt egy ilyen Blizzard jellegű cégnél, ahol még ugye mellé teszik azt, hogy de hát a Blizzardnál dolgozni megtiszteltetés, Azért én ezt elképesztően el tudom képzelni, hogy ez hogy nézne ki a gyakorlatban. Igen. Úgyhogy jó emberek, akik szarrá dolgozzátok magatokat, és így szívóznak veletek, vagy ti magatokkal a lelki ismeretességetek miatt. Legyetek ti is úgy görények olyan szempontból, hogy mondjátok nincs azt... Nincs ebben semmi görénység. Nem, tehát, hogy nem, olyan ezt szempontból legyetek görények és önzők, hogy mondjátok azt akkor, hogy figyeljetek, én abban a helyzetben vagyok, hogy kulcsember vagyok ennél a cégnél ezek szerint. Úgyhogy lesztek szívesek elengedni oda, és akkor, amikor én akarom, mert akkor kereshettek a helyemre mást. És higgyétek el, az esetek 95%-ában nem fogják azt mondani, hogy de mégis ne menjél. Tehát, hogy pontosan tudják a normál, tehát, hogy akinek van egy kis gógyia, az pontosan tudja, hogyha egy alkalmazott így konkrétan oda megy, és megmondja a frankót, és tisztában van az értékével a cégnél. És ez a baj, hogy nagyon sok ember nincsen tisztában az értékével, és nem tudja azt mondani, hogy, és nem látja át, hogy figyeljetek. Ez hozzá kell tenni, hogy, enne, hogy sok esetben a főnökök sincsenek tisztában valaki értékével. Tehát simán hát lehet értefületlen, amikor megmondod, akkor a főnök azt mondja, hogy dehogy is húzzál innen, ki vagy rúgva, és aztán egy hét múlva rájön, hogy összeomlott minden. Igen, és én láttam már olyat, hogy visszahívtak embert. Mert hogy konkrétan ő megmondta, hogy hát ő ezt így nem vállalja, ezt ő így nem csinálja, és mert hogy olyan dolgot akartak kérni tőle, amihez így ő így nem akarta a nevét adni, és akkor így a vége az lett, hogy így elment a cégtől, azt nem tudom, hogy küldték-e, vagy ő ment el, de a lényeg, hogy elment, eltelt másfél hónap, és visszajött, és hívták. Tehát, hogy működik ez a dolog, úgyhogy hozzáértő, szerény, jóra való emberek. Hozzátartozik, hogy azért tényleg, tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy tudnod kell az értéked, akkor tényleg tudnod kell az értéked. Tehát, hogy egy, nyilvánvalóan akkor, ha egy teljesen pótolhatatlan, vagy pótolható munkahelyen pótolható munkát végzem, mert vannak egyébként ilyen munkák, az nem határozza meg feltétlenül azt a te személyes értékedet, de azt azért, hogy milyen vehemenciával tárgyalhatsz, azt azért igen. Tehát amikor el tudom azért képzelni, amikor a McDonald's-ban megjelenik a kis kamasz, aki tudod, éppen most lett abban a korban, hogy munkaerőpiacra érkezhessen, és ő azonnal elkezdi, tehát hogy őt nem fogják visszahívni. Abban az esetben, ha valamikor egy bolzébb egyszer csak oda csapja a kötényként, és kiviharzik menet közben, mert valaki azt mondta neki, hogy most sommá kezet. Most nyilván ez egy nagyon hárs, de hogy, szóval, hogy azért hogy most mi nyilván nagyon a munkavállalók oldalán állunk, és nyilván mindenki tudja a saját értékét, de hogy azért ehhez hozzá tartozik, hogy a munkahelyen betöltött szerepet fontosságának, ami nem egyenlő a te személyes értékeddel, azért azt érdemes helyén kezelni, és az alapján nem is azt mondom, hogy az alapján viselkedni, mert bunkó nem lehet senkivel soha szerintem, tehát akkor sem, ha te vagy az aranytojás tojótyúk a cégben, a céges kultúra ilyenkor engedi általában azt, hogy bunkó legyél, de hogy amúgy szerintem ettől függetlenül nem, ez nem oké, hogy emberek akkor is így parasztok legyenek, de hogy azért így tudod, hogy pontosan meddig mehetsz el mondjuk egy tárgyalás esetén, ha egyébként nincs B-terved, és ha egyébként mondjuk onnan kirúgnak, akkor elveszted a mindened. Azért az nyilván egy kellemetlen szituáció, és ilyenkor viszont érdemes elgondolkozni azon, hogy hogyan lehetne ezen a szituáción változtatni. Hát igen, viszont tényleg az fontos, hogy mindenki a maga kis matek feladatát azt írja meg olyan szempontból, hogy mennyire éri meg neki saját magát megerőszakolni a rosszabb esetben egy munkahelyen azért, hogy megkapja azt a fizetést, amiből így tengődik esetleg. Tehát, hogy ezt a matekot mindenkinek meg kell vonnia, mert ha azt mondja, hogy neki muszáj ezt eltűrnie, mert nincs más alternatíva, hát akkor igen, az nem jó. Alapvetően akkor lenne... is ideális lenne egyébként, ha nem élne vissza vele a cégvezető, és egyébként ilyenkor kéne a megfelelő hatóságoknak közbelépnie. Tehát amikor ugye, tehát ugye alapvetően azért a szociális hálónak egy jelentős feladata, hogy megvédje azokat, akik nem tudják megvédeni saját magukat. És itt most teljesen mindegy, hogy mitől. Az éhínségtől, a fedél nélküliségtől. Tehát, hogy azért ilyenkor kéne azért így közbe lépnie, és a legkiszolgáltatottabb emberek se lehessenek annyira kiszolgáltatottak, és akkor nyilván most nem magyar példákat mondunk erre, hogy nálunk mik a megoldások, de hogy azért alapvetően logikailag ez lenne a dolgok működése, tehát hogy akármennyire rá vagy szorulva egy munkahelyre, nem lehet az a helyzet, hogy neked kötelező legyen elviselni azt, hogy még szexuálisan zaklat a főnököd. Mert hogy neked kell az a meló. Egy előző munkahelyemen, ami egyébként tök normális volt, és abszolút jól állt ezekhez a dolgokhoz, elénk raktak egy ponton egy papírt, amikor így beolvadt egy multiba, tehát akkor ott alá kellett azért, át kellett papírozni dolgokat, és a multi révén elénk került egy olyan papír, amit először így egy kicsit ilyen furcsának tartottam, amikor olvastam el, de abszolút érthető volt egyébként már akkor is, de olyan fura volt aláírni egy papírt, egy nyilatkozatot arról, hogy te a többi kollégádnak a vallási, etnikai, szexuális hovatartozásáról így nem fogsz pejoratívan nyilatkozni, a többiekkel kultúrált és nem bántó hangnemben beszélsz, meg, tehát a csomó ilyen kvázi olyan dolgot, amit egy normális ember így magától csinál. Nem csinál. Vagy nem csinál, igen. De hogy csomó dologra kitért, hogy milyen szempontból ne konfrontál, tehát olyan dolgok, hogy még vicceket se mesélj kollégádról, ami mondjuk a nemiségét, a vallási identitását, a faji hovatartozását, a szexuális orientációját, vagy bármiét is sérteti. Valakinek ezt meg kell írnia, és így mindenre gondolnia kell, mert különben a későbbiekben lehet, hogy egy munkavállaló kirúgása után, mert ugye ilyenek miatt kirúgják, mondjuk többszörösen megsérti ezt a dolgot, és nem érti igazából, amikor valaki azt mondja neki, hogy Józsi, ne legyél már hülye. Igen, és akkor ezt valakinek meg kell írni, hogy kellően pontos és teljes legyen, és a bíróságon ne lehessen így átkacsázni. Igen. És ez a dokumentum egy ilyen 6 oldalon keresztül ezeket ecsetelte. És így elolvastam, és mondom, hú, ez azért kemény. Akkor most gyakorlatilag nem beszélgethetünk senkivel egy ezek után, de hogy na, viccet félretéve, tehát hogy igen, ez így nagyon szőrszálhasogató, nagyon fura, de igazániból ez az, amit így le kell tisztázni, hogy gyerekek, lehet poénkodni, de amikor így látod, így a cég is így kimondja, hogy ne bánts meg senkit, ha már nem poén. Ne bánts már a kollégáidat, piti please, azért, igen, hogy másik két kollégával ne vessél egyet. Akkor ugye HR-nél bizonyos helyeken az így bevett szokás, hogyha mondjuk kollégák összejönnek egymással ott alvósra, akkor ezt így jelzik a HR-nek, és akkor, hogyha olyan pozícióban vannak, hogy egymás alá, fölé, mellé rendelt viszony, akkor ott valami megoldást próbálnak erre a helyzetre nyújtani, mert hát ugye, ha így érted, a viszony mondjuk megromlik, vagy továbbfejlődik, akkor ugye ez ne hasson ki semmilyen formában a munkára negatívan. Úgyhogy vannak ilyen bevett szokások. És még egy dolgot, hogy ugyanezen a munkahelyemen az egykori CEO-nak volt egy olyan nagyon érdekes kis mondása, egyébként egy ilyen nagyon vicces kis indiai papa volt, ezt így hozzáteszem, hogy mindig felrajzolt egy ilyen kis háromszöget, és akkor a háromszögnek három pontja volt a cég, az ügyfél, és az alkalmazott a cégnél. És azt mondta, az volt a mondása, hogy mindig úgy kell balanszolni és egyensúlyozni a vezetőségnek, hogy ez a három pólus, jó, pólusból csak kettő van, de hogy érted, tehát hogy ez a három faktor, ez úgy nagyjából egyszerre boldog legyen. Néha kicsit az egyik boldogabb, a másik kettő meg mondjuk kevésbé, de aztán meg fordul. És tök igaza van. Tehát vannak olyan pillanatok, amikor igenis a cégnek az érdekeit kell nézni, mert ha nem, akkor esetleg megszűnik, és mindenki mehet vissza a balettbe ugrálni. Mm. vannak olyan pillanatok, amikor az ügyfélnek az érdekeit kell előre tolni, mert hogyha az ügyfél elégedett, akkor utána nem fog megint szerződést megújítani, nem fog újabb megrendelést leadni, és akkor megint csak mehet vissza a baletba mindenki. Elégedetlen. És vannak, szóval, amikor elégedett, akkor le fogja adni ezt a szerződést. Igen, igen. És vannak pillanatok, amikor pedig az alkalmazottaknak az érdekeit kell nézni, mert hogyha az alkalmazott boldogtalan, akkor nem teszi úgy oda magát a munkában, el fog menni, vagy egyszerűen csak szarabb munkát ad ki a kezei közül, és akkor az megint visszaad a másik kettőre. Tehát egy ilyen folyamatos körforgás és egyensúly helyzet van, és a legjobb az, hogyha úgy középre állítjuk be mindenhol ezt az egyensúlymérőt, és akkor úgy ott próbálunk úgy a középtájt lavírozni. Nyilván mi sem azt mondjuk, hogy amikor a legnagyobb baj van épp a cégnél, és nem tudom, érkezett egy rendelés, és mindenki el van csúszva, akkor álljon fel valaki, és menjen el nyaralni. De hogy közben ilyen szituációt sem lehet fenntartani hetekig, hónapokig, évekig, hogy éppen mindenki el van csúszva, érted, és minden projekt, amin dolgoznak, az el van csúszva. Igen, és akkor hát így az elmúlt években egyre többet hallunk, ugye főleg a nagy cégeknél, hogy ugye ez a crunch, tehát amikor így gyakorlatilag ott alszol az irodában, vagy a géped előtt, mert annyi munka van, és olyan határidőkkel meg kell csinálni, hogy ez mennyire rossz, és mennyire kikészülnek tőle az emberek. És akkor most jönnek most már ezek a konkrét zaklatásos, meg egyéb ilyen léleknyomorító tevékenységek a toxikus céges kultúrával. Tehát gyakorlatilag az, amit te mondtál így példaként, hogy 20 évente ad ki egy játékot, vagy 10, az sajnos ezeknél a cégeknél nem működik, és mivel ilyen cégekről beszélünk, egyszerűen muszáj, egyszer belekeveredik ebbe a spirálba, előbb vagy utóbb, minden nagyobb cég. Mert muszáj a részvényeseknek eleget tenni, muszáj évente valamit virítani, még azon az áron, hogy nincs mit virítani, és akkor valamit így kipréselünk az emberekből, hogy legyen mit virítani. És akkor ezzel szemben ott vannak a kisebb cégek, akik megtehetik azt, hogy kiadnak tényleg egy jó projektet, egy szerelemgyereket a kezeik közül, és utána elmehetnek 10 évre, mert nincs tény, az a hogy ehhez nagy nyomás mögöttük. Hogy ő nekik viszont van egy limitációjuk abból, hogy mi elérhető maximálisan. Tehát, hogy érted, hogy bizonyos gazdasági modellek nélkül nagyon nehéz emelni azt, hogy te mit tudsz csinálni, és mit nem tudsz. Tehát ugyanúgy, ahogy nagyon nehéz elérni nulláról az első kiadott játékodig, nagyon nehéz az első kiadott mobilos, nem tudom, Candy Crush klónodról eljutni mondjuk egy jobb játék. Érted? Tehát, hogy nagyon nehéz meg hatalmas pénz injekció nélkül szintet lépni, és mondjuk nagyon-nagyon nehéz eljutni mondjuk egy olyan játékig, mint a World of Warcraft, ami iszonyatos fejlesztési pénzeket vitt, vagy mondjuk egy olyan játék, mint a GTA 5, ami mostanában már nyilván kezdik unni az emberek, de még mindig nyomtatja a pénzt, és nem is értem, hogy miért gondolja bárki, hogy a Rockstarnak sietni kéne a következő GTA-val, amikor szemmel láthatóan köszönjük szépen, nagyon jól el van a GTA 5, de hogy például azt megugrani, egy olyan színvonalú játékot megcsinálni, ez nagyon-nagyon nehéz. Hát igen. Én egyébként most csak személyesen beszélek, én már az utóbbi X évben már legalább ilyen 2-3 évben biztosan sokkal jobban örültem és tudok élvezni ilyen kisebb projekteket. Tehát, hogy jó játékokat, amik gyakorlatilag 4-5 ember munkájából születtek. Igen, de ez egy nízs dolog, és ezt nem csinálja. Tehát, hogy az a helyzet, hogy a tömegek nem így vannak ezzel. Hát... Tehát a tömegeknél sokkal fontosabb ennél a grafika, és a grafika ugye egy kifejezetten pénzigényes dolog. Uh-huh. Tehát az, hogy a Battlefield úgy néz ki, ahogy a Battlefield kinéz, az egy rendkívül pénzigényes dolog, és szerintem itt teljesen más... Tehát azok az emberek, nem azt mondom, hogy akik a Battlefield-el boldogok, de akiknek azok az értékrendek számítanak, amit a triplások megcéloznak, azok az emberek nem lesznek boldogok az indie játékokkal. Nyilván hatalmas öröm, hogy az indie játékok is lehetnek, és ezeknek is van piacuk, és van, akinek sikerül, van, akinek nem, de hogy nem, szerintem nem lehetne a játékipart csak és kizárólag indiekből megcsinálni, és teljesen kihagyni a triplát. Vagy A plusz. Abszolút értem, amit mondasz, és részben egyet is értek vele. Ugyanakkor, tehát itt játékokról beszélünk, és tehát, amelyik tetszik, az a játszol, és örülünk neked, hogy örülsz neki, érted? Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy hol operáltasd meg magad, vagy hol vásárolj új autót, vagy valami komolyabb dolog. De mégis, tehát, hogy a kultúránknak a része lett most már a videójáték is. Nem azt mondom, hogy egy iszonyatosan meghatározó része, de része, és visszahat a kultúrára valamilyen szinten. És akkor teljesen értem azt, hogy AAA-s játék tömegre épít, viszont ha megnézed a tömegkultúrát, hát az nem az a magas kultúra. És főleg mostanra már, tehát az elmúlt mondjuk 15-20 évben a tömegkultúra az nagyon sokat romlott, vagy ha úgy tetszik, aljasodott lefele. Én nem vagyok azért ilyen alapvetően tömegkultúra ellenes, nyilván... Hát az a baj, én szeretnék, de nem nagyon tudok most jó példát mondani a tömegkultúrából, ami pozitív. Most így nem jut eszembe, tényleg, ha valaki tud jó tömegkultúra forrást, vagy bármit ilyen képviselőt mondani, ami így nem, pozitív, és nem csak úgy mond ilyen nagyon... A Battlefieldek egyébként tök jók. Mármint, hogy érted, nyilván tudom, hogy miért tudunk Battlefieldeket, meg nyilván tudom, hogy mi a nehézségeik, és nyilván tudom, hogyha sok embernek kell megfelelni, akkor nem lesznek általánosan elégedettek, de ugye a Battlefieldek tök jó játékok. Én most nem csak videójátékra értem. Tehát, hogy így kultúra, tömegkultúra. Tehát, hogy most zeneipartól, filmipartól kezdve bármiről beszélhetünk. De hogy nehéz, ez nem ennyire... Tehát, hogy... Tehát, hogy én ugyanezt a párhuzamot érzem. Egyszerű dolog. Az a baj, én ugyanezt a párhuzamot érzem, és látom a videójátékiparban, csak egy vetülettel kisebb. Tehát, hogy ahogy a tömegkultúrában, ott is azért megvannak az úgymond gyöngyszemek. Egyébként itt csendesen beszúrnám, hogy a videójátékipar nagyon régen sokkal nagyobb, mint a zeneipar. Csak mondom. Ott a pont, igen. Illetve nagyon nagy, sokkal, nagyon régen sokkal nagyobb, mint Hollywood. De hogy érted, tömegekre terveznek, és a tömegnek a színvonalát azt jóval lentebbre kell tervezni, mint hogyha mondjuk kisebb csoportokra, vagy egyes emberekre terveznél. Értem, mire gondolsz, de én ezeket nem érzem ennyire, sok aspektusában exaktak, de hogy ez nagyon sok aspektusában nem, ezek nem ennyire exaktak. Érted, mire gondolok? Nem kell feltétlenül egyet értened vele, csak hogy érted-e, hogy... Tehát ez nincs ennyire kőbevésve, hogy két zene közül melyik a... Persze, nincs kőbevésve. Én csak azt mondom, hogy nekem az a személyes tapasztalatom, és én úgy érzem, hogy ez a párhuzam megvan nagyon erősen a videójátékiparban is. Tehát, hogy ott is a AAA az már inkább a tömegeket szolgálja ki a saját léte okán, mert ugyanis ekkora büdzséből nem lehet kisköltségvetéssel dolgozni olyan elvárásoknak, amit mondjuk egy AAA-val szemben támasztanak. Más kérdés az, hogy a AAA-s játékiparnak az elmúlt már lassan 4-5 évben nagyon kemény problémái vannak így minőség terén, tisztelet a kivételnek, és ez ugye lehet, hogy most már így egyre jobban látjuk, hogy így visszagyűrűzik arra, hogy mennyire toxikus az adott munkahely részben. És ez így abszolút így visszagyűrűzik erre. De, tehát, hogy AAA-ban is vannak nagyon jó, és tényleg olyanok, amik így kiemelkedőek, hála Istennek. De úgy egyre kevésbé találunk ilyet, vagy egyre kevésbé érezzük, hogy ilyen. És ezzel szemben, ha megnézel mondjuk, nem is feltétlenül az indít, de egy kisebb stúdiónak a játékát, és sokkal többet tud mondani, sokkal tartalmasabb, sokkal többet ad neked személy szerint. Én őszinte leszek egyébként, nekem személy szerint, nyilván ez játékízlés kérdés, én az elmúlt időszakban egyre kevesebb és kevesebb olyan játékot találok, ami kis stúdióknál, mert hogy valószínűleg olyan játékokkal játszok, és most nem arra gondolok, hogy mit tudom én a Stardew, vagy van egy pár példa, de hogy ahhoz arányosítva, hogy mennyi elképesztően sok indie cím jelenik meg és abból mennyi, nem az, hogy mennyi a gyöngyszem, de mennyi az, amit egyáltalán érdemes letölteni. Tehát, hogy mondjuk ingyen érdemes lenne letölteni. És mennyi AAA jelenik meg, és abból mennyi az igazán kimagasló. Arányaiban nyilvánvalóan a AAA-soknál lesz a több jobb, mert hogy abból kevesebb, és azt olyan emberek csinálhatják csak, akik már profik. Érted? Tehát, hogy olyan embert engednek AAA-s projekthez, aki már tudja, hogy mit csinál. Szóval ez, amit most az imént mondtam, az igazából nem jelent semmit, vagy nem egy hatalmas megfejtés, de hogy én azért az indiknél sokkal jobb, az indie helyzet sokkal jobb, mint a AAA-s helyzet, nagyon sok aspektusában, nagyon sok érdekes koncepciót mernek kipróbálni, nagyon sok, de hogy nagyon sok olyan dolgot csinálhatnak indie fejlesztők, amit AAA-sok nem. Tehát amiket nem fogadnának el az emberek AAA-nak. Hát tehát, pont ugye, ezért. Ha én fogok egy játékot, meg még egyet, és abból csinálok egy közös harmadikat, ezt AAA-sok nem csinálhatják meg. Vagy nehezebben csinálják meg, érted? Hát, meg ugye a AAA-soknál nagyon sokszor bejön az, hogy fókuszcsoporttal teszteltetik, hogy úgy mi lenne a tuti, és akkor ezen beáldozzák nagyon sokszor a kreatív vénát egy adott játékban. Tehát bizonyos döntéseket, bizonyos lépéseket nem hoznak meg csak azért, mert úgy vélelmezik, hogy a fókuszcsoportnak ez nem tetszene, úgymond a tömegnek, érted? És egyébként hozzá kell tenni, hogy az indie játékokból mi általában csak a felkapottakra, tehát a Cuphead, kérdés mennyire indi, de hogy szóval a Cuphead, a Stardew Valley, szóval hogy mindig ezeket hozzuk fel példának, de hogy egyébként ott életek ezrei, vagy tízezrei mennek tönkre, mert ugyanaz, amit bevállaltak a Cuphead fejlesztői, hogy felvesznek kölcsönt, jelzálog, mit tudom én, vagy amit bevállalt a Stardew Valley fejlesztője, hogy a barátnője több állásban dolgozott, hogy ő ezt csinálhassa, az ugyanúgy ott van akkor is, ha a játék végül nem lesz siker. Érted, hogy mire gondolok, hogy a személyre vethetjük a AAA-s játékfejlesztő cégeknek, hogy ők nem vállalnak be akkora rizikókat, mint az indie játékok. De hogy nem beszélünk közben az indie játékok kudarcairól. Érted, hogy nem beszélünk azokról a játékokról, amire a fejlesztő teljesen biztosan tudta, hogy ez zseniális lesz. És a végeredményében nem, hogy nem lett, hogy a kutyát nem érdekelte sajnos. Érted? Ja, igen, abszolút értem, amit mondasz. Igazából én csak annyit akartam ezzel az egész gondolmenettel elmondani, hogy pont azért, mert a AAA-s játékok már nagyrészt ugye biztonsági játékot játszanak, és a tömegnek termelnek. Biztonsági bat, abszolút, igen, ez is abszolút. Tehát, hogy ha megtalálsz egy jó indie játékot, az messze ez jó eséllyel messze menőleg többet fog tudni adni neked, mint egy AAA-s játék most arra de már. De miben, ez ugye az a kérdés itt, hogy miben definiáld meg azt, hogy többet tud adni? Játékidőben? Egyáltalán nem biztos. Élményben? Tök relatív, mert mindenkinek más. Mert mint érted? Tehát, hogyha én nekem például van itt a közelünkben lakik egy ismerősünk, akivel pont most beszélgettünk, és ő innen jött a Battlefield, egyébként innen jutott eszembe. Imádja a Battlefieldet, és a Battlefield egyen játszik a haverjaival, amióta megjelent. Nem tudom, 5 év. Nem tudom, mikor jelent meg az egy, mert azóta volt egy másik világháborús, 5 év, 6 év. Azóta játszik a haverjaival, pont most mesélte, hogy olyan haverokkal is találkozott, akikkel még soha, tehát akiket csak online ismert, és külföldön éltek, és mit tudom én, és most összejöttek, hogy ez az élmény, ez kevesebbet ér, mint például egy sztori-orientált, pár óra játékidővel rendelkező indie játék? Érted, hogy mire gondolok? Értem, hogy így, tehát, hogy én ezt nem definiáltam. Nem akarnám definiálni ilyen exakt módon, és ez egy nagyon csúnya kibúvásnak tűnhet a részemről, lehet az is. De hogy ez így, ahogy te is mondod, mindenkinek más és más játékidőben mérve, árérték arányban mérve, hogy mennyire érintett meg a játék lelkileg, mennyire fogsz emlékezni rá fél év múlva. Itt nagyon sok aspektusból lehet értékelni. Én csak annyit mondtam, hogy bármelyik mentén is fontos neked egy videójáték, vagy bármelyik mentén értékelsz is egy videójátékot te személyesen. Én nekem az gyanúm, hogy egy jó indie játéknál sokkal jobban fog ezt teljesíteni, mint mondjuk egy bármelyik átlag random AAA-s játéknál. Csak ez a tézise. Azért nem igaz, mert most tudok helyből mondani dolgokat, amiben az indie játékok szarabbak, mint a nagy címek. Például multiplayer játék élmény. Jó, de ennek nem kell feltétlenül a multiplayernek a mérleg nyelvének. De hogy nem, azt mondtad, hogy bármilyen aspektusát szereted a játékokban, akkor valószínűleg az indie játékokban fogsz a játékot találni, ami abban kimagaslóbb. Nem. Ha olyan értékeket szeretsz, amikben pont az indie játékok jobbak, például az, hogy különlegesebbek, bevállalósabbak, bátrabbak, olyat látsz egy játékban, amit nem láttál már korábban, ha ezeket az értékeket keresed, indie játék. Ha viszont tökéletesre formált formulákat keresel, azok pedig nem az indie játékok lesznek. Tehát, hogy... Jó, értem. Jó, hát a multiplayer az nem az indie játékok erőssége, azt én. Nem, mert hogy ez egyszerűen egy olyan mű, főleg nem mondjuk egy masszív multiplayer, mert azt eltartani se tudják. Érted? És pont te, aki egyébként elég sokáig MMO-rajongó voltál, vagy leszel valami, az MMO-k például nagyon nehezen megcsinálható a kiadó nélkül függetlenül. Tehát egy Józsi nem fog leülni otthon és írni egy jó MMO-t. Igen, azt én. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy, és akkor nyilván ettől függetlenül nagyon sok értékben, és én is nagyon-nagyon szeretem a kisebb címeket, most független attól, hogy beáll-e mögéjük kiadó vagy nem, tételezzük, hívjuk indie játékoknak, én nagyon-nagyon szeretem őket, csak nem mindenben lesznek ők a legjobbak. A Witcher az egy triplás játék. Kiadóval, hatalmas büdzsével, hatalmas mennyiségű mokeppel. Szóval, hogy a Witcher az egy... A Minecraft az egyértelműen indie játék volt, viszont a Minecraft az egy elképesztő ötletre épül. Tehát, hogy nem... Érted, az... Szóval a Minecraftot nem volt nehéz összerakni így kódolás tekintetében, mert hogy... Szóval a figura mozgásának animációja például nem túl bonyolult. A világ fizikája nem túl bonyolult. A fények verődése nem túl bonyolult. Szóval az gyakorlatilag egy Lego, csak átültetve. Na mindegy. Egyébként az a vicces, hogy most ezzel tök sok idő elment ezzel a témával, de hogy ugye én azt hittem, hogy miután beraktuk ezt a Blizzardos topikot erre a podcastra, hogy a Skull and Bones-ról már nem is beszélünk, mert az szinte semmi ehhez képest. Hát figyelj, a Ubisoft, őnála tavaly pukkant ugyanez a bomba egyébként. Tehát ugyanez a zaklatásos, toxikus munkakörnyezet, és... egyébként most így a Skull and Bones-ra átváltva, tehát hogy az a játék így eltűnt a szem elől, és így ilyen fejlesztési limbóban ragadt. Pont azért, mert hogy a szingapúri Ubisoft, aki dolgozott rajta, így széthullott, vagy így széthullóban van ilyen ugyanilyen belsős feszültségek és problémák miatt. A sztori esetleg, hogy gyorsan összefoglaljuk annak, akinek teljesen ki ez, mert nem a Blizzard botrány, ez a Skull and Bones, ami egy kaózos játék, amiben azt mondjuk, hogy ar, puf, puf. És ez gyakorlatilag az első képanyagok erről a játékról, meg az első információk, azok nagyjából egyidősek az Assassin's Creed Black Flag-gel, ugyanis az Assassin's Creed Black Flag-nek volt egy nagyon-nagyon király kalózos aurája, nagyon király kalózos lövöldözése, és aki játszott a játékkal, azok közül általában eddig a többség, akivel beszéltem, az imádta a hajó csata mechanikáit a dolognak, és akkor erre jött a Ubisoft, akik egyébként nem tudom észrevettétek-e, de értenek a pénzhez, és azt mondták, hogy ha, ezek a kalós srácok szeretik egymást lőni. Ebből csinálhatnánk egy multiplayer játékot, amiből lehetne pénz. És ezzel született meg a nem tudjuk még, én nem tudom fejből, hogy akkor milyen projektnéven futó, de végül Skull and Bones, vagy Skull and Bones névre keresztelt projekt, ami egy kalózos játék volt. Volt már az E3-on, fenszízték össze-vissza, viszont azt kell róla tudni, hogy nem teljesen úgy működik ez a projekt, mint egy kalózhajó, hogy így vannak hatalmas vitorlái, és látod folyamatosan, hanem sokkal inkább, mint egy tenger alatt járó, igen. Egyszer csak megjelenik, kilő egy rakétát, és aztán nem látjuk évekig. De hogy ilyen nem találkozunk vele soha, és valószínűleg egyébként egyre több ember fejében fordult meg, akinek egyáltalán eszébe jutott az, hogy a Skull and Bones létezik, hogy mi az Isten van ezzel a videójátékkal, mi történhet, mi lehet a probléma, és a Kotakunál valaki fogta és becsapta a hóna alá a billentyűzetét, és felkeresett olyan embereket, akik valamilyen úton, módon vagy a projekt közelében vannak, vagy a projekt közelében voltak valaha, és megkérdezte őket, hogy Józsikáim, mi történt a Skull and Bones-zal? És erről készült egy cikk, és ami azzal a játékkal történt, az gyakorlatilag mintapéldánya annak, hogy hogyan nem fejlesztünk videójátékot. A dolog onnan indult, hogy az első terv állítólag az volt, hogy a Black Flaghez egy multiplayer kiegészítőként jelenik meg. Tehát, hogy gyakorlatilag Black Flag related, vagy hogy Black Flaghez kapcsolódó tartalom lett volna eredetileg, erről mostanra csak 8 évvel vagyunk már lemaradva, bár egyébként én hozzátenném, hogy én letölteném újra a játékot, ha hirtelen kiadnának hozzá. De hogy ugye benne van, hogy nem, már az grafikailag elévült, tehát hogy az eredeti koncepció, ez szerint a cikk szerint, az konkrétan úgy nézett ki, hogy a már említett Black Flag eszettjeiből készült volna. Fogják a Black Flagben lévő kalózhajót, berakják a Skull and Bones-ba, fogják a Black Flagben lévő várost, abban lévő házat, berakják a Skull and Bones-ba, fogják a Black Flag hajóit, nem, azok voltak már, fáit, és berakják a Skull and Bones-ban, ami azt jelenti, hogy viszonylag low budget megoldásként tudtak volna csinálni egy tök jó játékot. Viszont addig görgették ezt a projekteket, váltogatták a vezetőséget, amivel a vezető váltogatta maga alatt a középvezetőséget, reszetelték újra az ötletet, majd megint újra, készítették el az eszeteket az új ötlethez, majd reszetelték megint, és készítették el az eszeteket megint az újabb ötlethez, hogy gyakorlatilag 8 éve fut a játék, már 100 millió dolláros kiadásnál tartunk, a cikk ilyen 120 millió dolláros kiadásokat emleget a dologgal kapcsolatban, és a fejlesztők mostanra, a fejlesztők egy része annyira ki van égve, hogy már nem is csinálják meg igazából, amit meg kell csinálniuk, mert úgyis reszetelik fél év múlva, és soha nem jön rá senki. Itt sokan nem feltétlenül tudják, hogy mondjuk mekkora változásokról van szó, tehát 8 év fejlesztés alatt nem sikerült eldönteni, hogy te egy kalóz leszel, vagy egy kalózhajó. És mind a két irányba volt már, mert ugye ha te kalóz vagy, akkor az kicsit ilyen Rust, open world, craftolós vonalon megy, és lehet hajód. Ha te kalózhajó vagy, akkor viszont az gyakorlatilag egy csatogsz a tengeren, és közelebb van mondjuk egy PvP arénához, mert nincsen craftrendszer, nem kell nyersanyagok, érted, lehet, hogy nyersanyagok javíthatod, de hogy fundamentális különbség egyébként a kettő. Tehát már ilyen apróságban, hogy mászkálhatsz-e a hajó fedélzetén, vagy nem. És akkor ez az eddigi fejlesztésben úgy nézett ki, hogy jött valami vezető, aki azt mondta, hogy kalózhajók vagyunk. Akkor a fejlesztő csapat fejlesztett egy ideig, hogy ők kalózhajók legyenek, aztán az emberkét kirúgták, elment, felmondott, nem tudom, elásták. Jött a következő ember, aki azt mondta, hogy legyünk inkább kalózok. Felcsörgött Franciaországba, hogy jobb lesz, ha kalózok leszünk. Azt mondták neki a franciák, hogy jó, igazából kalóznak lenni jó. Újra tervezték az egészet, megcsinálták az eszeteket. Jött a következő vezető, mert az előzőt megint elásták. Aki azt mondta, hogy legyünk inkább hajók mégis. Felcsörgött a franciáknak, franciák azt mondták, hogy ja, a hajó az olyan, mint a kalóz, jó lesz. És ezt csinálják 4 éve. 4 éve, 8 éve. Igen, és akkor emellé még párosul egy olyan céges kultúra, ugye a Ubisoft az alapvetően egy francia székhelyű cég, hogy gyakorlatilag, és a világ minden pontján dolgoztattak már nagyon sokfajta népekkel, tehát Szingapúr az ugye Ázsia. Tehát azért... Egyébként, amikor erről beszélgettünk Twitteren Balázzsal, a Bögre Gaming és Balázzsal, akkor arra beszélgetésre reagált egy srác, egy magyar srác, akit elnöttek most vettek föl pont. Igen. A szingapúri Ubisoft irodában. Igen, tehát hogy ott a Ubisofton belül, mint kiderült, az a mondás van, hogy ha nem francia és fehér ember vagy, akkor igazándiból úgy nem, ne számíts túl sokra. Tehát, hogy igen, tehát ott nagyon nagy szava van a francia vezetőségnek. Tehát, hogy tök mindegy, mit csinálsz, ha francia vagy, vagy a szüleidről kiderül, hogy francia, akkor már egy szinten feljebb kezdesz, mint bárki más. Vagy beljebb vagy, mint bárki más. És tehát, hogy igen, tehát, hogy a franciáknál azért ez a nemzetiség tudat, ezért ez elég erős, mind a mai napig. Tehát, hogy konkrét ismerek olyat, aki francia, és nem hajlandó angolul kommunikálni. Még akkor sem, ha mindenki angol, meg angolul beszélnek, meg minden, ő nem, ő francia, és ő köti az ebet a karóhoz. Tehát, hogy ez egy ilyen... És ez így céges szinten megy. Egy olyan cégnél, ahol van világszerte 20 000 alkalmazott. És minden rohadt játékok elején szinte kivétel nélkül kiírják, főleg az Assassin's Creed játékok elején, hogy ez a játék egy nagyon sokszínű, etnikai, meg minden szempontból változatos közösségnek a gyümölcse, és akkor ezt csodálhatjátok itt most meg. Csak azt nem írják oda, hogy de leginkább francia, reméljük. Hogy így. Többen egyébként írtak, hogy miért nem kasszálják el a projektet. Szintén, pletyka szinten, de rebesgetik, hogy van egy megállapodásuk a Ubisoft Szingapúrnak, a szingapúri kormánnyal, ami miatt ilyen adókedvezményeket kaptak, és akkor extra munkaerő felvételét vállalták, meg pénzt kaptak, mit tudom én, dolgokat kaptak, és ennek az együttműködő, vagy ennek a megállapodásnak egy tétele a Skull and Bones Szingapúr közelébe való áthelyezése, tehát hogy először is nyilván változtattak, melyik tengeren úszik az a kalózhajó, de nem mindegy igazából most melyik víz miatt lebeg a fa. És ebből kifolyólag valószínűleg valaha találkozni fogunk a Skull and Bones valami aktuális verziójával, és valószínűleg Szingapúr közelében fog játszódni egyébként. Igen, Skull and Bones az Szingapúr Audi-ja. Ezek azt nem tudjuk, nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz a játék, hogy egyáltalán mit irányítunk benne, hogy mi fog történni, de valószínűleg Szingapúr közelében fog játszódni. Igen, ez a Szingapúr Audi gyára, a Skull and Bones kb. Istenem. Szerintem ez egy zseniális történet, de nyilván sokkal kevésbé világrengető, mint ami a Blizzarddal történik éppen. Hát igen, de azért... Ez is egy gyönyörű tanmese. Igen, és én nem lepődnék meg, ha most ezen felbuzdulva a következő időszakban még több cégnél nyilatkoznának majd ki a dolgozók valamilyen jogcímen bizonyos fokig, hogy őket milyen nehéz körülmények és atrocitások érték az adott munkahelyen. És hát a Jim Sterlingnek ez már nagyon régóta a veszőparipája, hogy a videójáték fejlesztőknek is szakszervezetbe kéne tömörülnie, aki ugye ezt leharcolja. És most már egyre többen mondják egyébként, akik nem csak YouTube-oznak, hanem videójáték fejlesztők. Igen, tehát hogy meglátjuk, hogy ez hova fog kifutni most, de én gyanítom, hogy most a következő időszakban ez a fajta coming out, megnyilatkozás így a videójátékiparban dolgozók részéről, ez egyre gyakoribb lesz, úgyhogy fel kell kössék a triplás cégek, a nagyobb cégek a gatyát. Reméljük egyébként. Meg a kicsik is hogy... egyébként, ahol ugyanúgy lehet egy 20-30 főnél is ugyanilyen toxikus, hanem toxikusabb a munkakör egyébként, tehát hogy nem kell ám nagy cégekbe gondolkodni szerintem kizárólag, de igen, tehát hogy... Egyáltalán nem kell, csak a kis cégeknél viszonylag ritkán szerveződnek munkavédelmi szervezetekben. Igen. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, csak érted, így viszonylag fura arccal nézhet a főnök, amikor így bejön Józsi, hogy mostantól ő képviseli a másik kettőt, és így állsz, hogy jó, akkor mondjad, mit szeretnétek. Igen. Egy pizzapartit tudok ajánlani, jó lesz? Ja, meg egy hogy hívják, milyen Jeans Friday-t, vagy hogy hívják, hú, az de gyűlölem ezt a fajta. Ja, az, hogy pénteken te lesz farmerban? Igen, az de rossz. Te jó ég, tehát, hogy így. Én ezt inkább, tehát ez, aki érted, tehát aki ezt le tudja írni egy e-mailben, azzal azért nem leveleznék tovább. De milyen a... Sárnok, fantasztikus hír, pénteken bejárhattok farmerban! És igen. Így, oké, pénteken bejártok farmerban, akkor többi napon miért nem? Tehát, hogy... És én konkrétan tudok olyan esetről, hál' Istennek nem én dolgoztam ilyen helyen, de hogy volt ez a Jeans Friday, és valaki pénteken is ugyanúgy öltönyben jött, de hogy így a rendes öltönynadrágban. És ráírt a vezetője, hogy nem tudod, hogy ma Jeans Friday van? Hát ma nem kell öltönybe jönni, elszabotálod a Jeans Friday-t. És így ezt így végighallgatni is fájdalmas, hogy tehát valakinek már ennyire így begyökerezett a tudatába ez a céges baromság. Corporate bullshit. Igen. Hogy maga lett a corporate bullshit. A két lábon járó. És két így, lábon járó önkéntes corporate bullshit. Azaz. Igen. Jaj, de örülök, hogy ilyen helyeken viszont nem dolgoztam soha, ahol ilyesmiket nem voltak ilyen dolgok elvártak, vagy nem tudom, hogy fogalmazhatnám meg ezt a legjobban. Ja igen, nem kaptad meg a feljegyzést? A memót? Várjál, mindjárt átküldöm megint. Nem kaptad meg a memót, hogy ma farmerban jövünk, igen, és ma kötelező farmerban jönni? Igen, nem vagy elég laza? Vagy mi a... Kinek akarsz benyalni, kispajtás? Tehát, hogy ja, Istenem, nagyon rossz. A végezetül beszélünk olyan játékokra, amikkel játszottunk, vagy ma ezekbe bele se kezdünk? Figyelj, van még kb. Bő 15 percünk nagyjából. Valami pozitívan zárjuk ezt a mai. Én mivel nem játszottam múlt héten, csak tarkovoztam, mert ugye ilyen stream szünet volt, ezért akkor nem jöttek új játékok, de előtte való héten kettővel is játszottam, ebből az egyik nem új, az az Imagine Earth, az, az alapvetően elkezdtem lejátszani, te játszottál vele? Évekkel ezelőtt, és már hónapok óta fel van telepítve, hogy most már tényleg leülök vele, és elkezdem játszani, mert mindig látom, hogy ilyen-olyan képeket, meg update-eket raktak föl, hogy már meddig el lehet benne menni, meg mik vannak, meg lesznek, de még nem sikerült. ez a küldetésem. De igen, tehát ismerem, és szeretnék egyszer benne elmenni. Azt vettem elő, mert most többen elővették, azt hiszem most volt ez 1.0-as launcha, vagy valami ilyesmi, és az helyzet, hogy nem szép, tehát, hogy így nem egy olyan artstyle-t választottak, ami jól néz ki, de hogy maga, illetve nagyon ijesztőek a karakterek, akik beszélnek hozzád, ők nekik a nagy része. Szeretném Szeti jelezni, hogy azért megnéztem, hogy van-e moderátori jogom, és ki tudlak-e téózni egy pár percre, amikor lesz kérdése. De hogy egyébként egy tök jó játékmechanikákkal, meg tűzdelt játéknak tűnik. Egyetlen egy streamen volt belőle, szóval nem tudom, így tudod, így nagyon mélységeiben nem ismerem. De azt, amit csináltam, ez, hogy így ez a kolónia management, és akkor próbálod úgy elhelyezni az épületeket, hogy egymást a negatív módosítók ne érjék, de a pozitív módosítókból össze tudják pakolni a lehető legtöbbet. Azért ez egy elég cool kis, elég stabil kis játéknak tűnik. Nyilván azt nem tudom, hogy így a late game irányába így elfogy-e vagy sem, de hogy tudom ajánlani, szóval szerintem te is nézd meg, ha már fel van úgyis telepítve, mert tényleg szórakoztató. A másik játék, ami kicsit a semmiből érkezett így az életembe, az a Mini Motorways címre hallgat. Na arról mesélj! Ami a Mini Metrónak, Mini Metró fejlesztőinek a következő játéka. Én a Mini Metrót azt csak telefonos játékként ismertem. És gyakorlatilag az volt az alapja, hogy egy olyan metróhálózatot kellett építened, amit folyamatosan bővítened kell, mert ahogy telik az idő, egyre több és több metróállomás jelenik meg. És akkor ezeket kell ugye érdemben összekötnöd, és megoldanod a közlekedést, nyilván minél több embert viszel jobbra-balra, gondolom, annál több pontot kapsz, minél több idő telik el, annál nehezebb. A Mini Motorways az gyakorlatilag így szembefordul a világ tendenciáival, hogy egyre inkább a tömegközlekedés felé mennek a városok közlekedései, és ez autóutakra fókuszálva oldja meg, és gyakorlatilag pontosan ugyanezt történik benne. Megjelennek autó források, ezek ugye garázsok, házak, mit tudom én, és megjelennek célpontok, ezek bevásárlóközpontok, boltok, nem tudom, munkahelyek, tök mindegy. És gyakorlatilag úgy néz ki a dolog, hogy egyszer csak megjelenik egy kis jelzőke a célpontokon, ami egy útvonalat jelent, egy utat jelent, ami azt jelenti, hogy azért valamelyik autó el fog indulni valamelyik garázsból, és el kell jutni ahhoz a célponthoz, és itt is, ahogy szépen, és aztán ugye nyilván az az út teljesül, és gyakorlatilag mehetünk is vissza, és megy is szépen haza az autó, és egyébként azt is meg kell várni, hogy hazaérjen. Tehát, hogyha egy autópályát szeretnél átépíteni, amire pont felhajtott egy autó, akkor meg kell várni, hogy végigmenjen rajta, utána eljusson a célponthoz, és utána visszamenjen rajta, és csak akkor bonthatod le, úgyhogy ez egy kifejezetten komoly nehézség a játéknak, hogy nehéz menet közben javítani már létező infrastruktúrát, szóval vannak izgalmai, és nyilván ahogy haladsz előre, egyre több és több különböző szín jelenik meg. Tehát akkor először vannak sárgáid, aztán megjelennek már a pirosak, aztán a sötétkékek, aztán a lilák, aztán a mit tudom én, és ahogy szépen lassan haladsz a dologgal, egyre több és több autó, különböző autó fog próbálni átjutni a városodon gyakorlatilag. Ehhez egyébként, ahogy haladsz előre, egyre fejlettebb, vagy egyre több, mert nem feltétlenül fejlettebb, de egyre több lehetőséged van megoldani. Hetente lehet választani, hogy mit kérsz. Milyen, általában kettő csomag közül, vagy sima 30 egységnyi utat, vagy körforgalmat és 20 egységnyi utat, autópálya 10 egységnyi út, híd 20 egységnyi út, lámpás kereszteződés, ilyenek, és akkor előbb vagy utóbb ugye ezeket el tudod kezdeni használni, hogy valamennyire megpróbált koordinálni a közlekedést gyakorlatilag a városodban. Ez a térkép egyébként itt azt hiszem pont Los Angeles. És Los Angelesben próbálkozunk, ez viszonylag egyszerű, mert nincs annyira sok víz. És hát nyilvánvalóan az a helyzet, hogy random poppolnak fel, hogy hol vannak dolgok. Tehát, hogy te megpróbálhatod magadat törni, hogy mondjuk a főutakra ne lehessen, tehát hogy a főutakra ne lehessen a házakból közvetlenül kihajtani. Mert ugye nyilván az ott egy ilyen vagy egy ilyen, érted, le fog lassulni, meg fog állni a forgalom. De hogy simán lehet, hogy egyszer csak bepoppol egy ház a főútvonalad mellé. És akkor nyilván át lehet alakítani az irányt, hogy merre menjenek ki a házból, de szóval egyszer csak bepoppol. Veszteni pedig akkor vesztesz, azt hiszem két mód van arra, hogy veszítsél. Az egyik az, hogy adott ideig, nem tudom ez pontosan mennyi, egy hétnél több, de hogy adott ideig nem kötsz be házakat. Aha, szóval be kell kötnöd mindig házat. Igen, tehát hogy megjelennek az új házak, és te mondjuk nem kötöd be őket. Nagyon-nagyon sokáig. Ez az egyik út, hogy veszíts. A másik út, hogy veszíts, az, hogyha ez pont látszódik a streamben, hogyha felhalmozódik egy útnál, egy célpontnál nagyon-nagyon sok út. Tehát, hogy nem kötötted be a célpontot. Érted is? Vagy nem jutnak el az adott színű autók, mert lehet, hogy bekötötted a célpontot, de azon az úthálózaton mondjuk éppen nem férnek oda jól az annak a színnek a színnek az autói. És akkor ez a kettő, ahogy vesztesz, és nyilván ahogy telik az idő, egyre több és több és több és több pontod lesz. És nyilván egyre nagyobb és nagyobb forgalmi terhet ró az egész az úthálózatodra. Nyilván vannak elegáns csalások. Tehát, hogy az a helyzet, hogy be kell kötnöd a házat, de ha két házat összekötsz egy úttal, az a játék szerint már bekötés. És ez a kettő ház ettől függetlenül lehet különálló az egész lakóterülettől. De hogy nyilván előbb vagy utóbb annak a háznak az autóira is szükség lesz ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű útvonalat tudjál, vagy megfelelő mennyiségű utazást tudjál generálni. Közben egyébként egy nagyon letisztult, nagyon egyszerű, nagyon átlátható, de mégis egyébként nehezen átlátható, mert azért az, hogy hova jelennek meg random a házak, azt nem mindig lehet nagyon könnyen észrevenni. De szóval közben egy viszonylag könnyen átlátható, letisztult, egyszerű grafikai stílusa van, hangulatos kis pöttyögő zene alatta, tudod, hogy így és egy végtelenül egyszerű kezelőfelület, aminek egyébként vannak nehézségei, tehát az autópályaépítést például nagyon hülyén oldották meg szerintem, de nyilván ez az ő dolguk, de hogy közben fel lehet gyorsítani az időt, és nagyjából ennyi. Uh-huh. És csak farmolsz több különböző pályán, több különböző színkompozícióban játszhatsz, és csak farmolod a pontokat, és próbálod egyre... Próbálod on the fly megoldani a közlekedés növekedésének problémáit anélkül, hogy ledózerolnál városrészeket, mert nem nagyon tudsz. Házakat áthelyezni nem lehet például amúgy. Ez ilyen Budapest közlekedés the game. Azért ez nem teljesen igaz, mert Budapestnek a közlekedésénél párszor ledózerolhattak dolgokat, de tény is, hogy nem csináltak mondjuk azt, amit mondjuk Amerikában, hogy városrészeket tettek földre egyenlővé. Hát ja, vagy Kínába, ahol így, hát akkor mégse épül meg az a gyár, hopp, felhúztunk azért egy várost. Igen. A dolgozóknak, ahova most nem fog beköltözni senki. Szóval, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon király kis játék, ezzel egyébként játszogattam is a szünetben külön. És ez nem értem el jobb eredményeket, mint előttem. Van mobil változata és mobilos változata? Nincs. Ennek tudtommal nincs. iOS-re lehet, hogy van, Androidra biztos, hogy nincs. Aha. Mert nekem ez egy ilyen mobilos játéknak tűnik elsőre, hogy, tehát, hogy nem az, hogy ne játszhatod PC-n, hanem hogy így ez ilyen mobilon. Egyébként igen, de amúgy játszós. Ez egy 9-10 eurós játék, szóval ahhoz képest meg elég sok játékidő van benne, szerintem legalábbis. Uh-huh. Én legalábbis így élvezem, tehát hogy én kaptam amúgy kaptam a fejlesztőktől, mert írtam nekik, mert most megint próbálok e-maileket küldözgetni, lehet, hogy megveszek mindent. Hát, ha gazdaságilag lehet optimalizálni ezt az egész dolgot. És én akkor se bennem, ha megvettem volna, mert fogok is még vele játszani, lesz is még stream. Szóval, hogy ja, elég király lett egyébként. Szerintem aranyos, de tény és valahogy lehetne mobil játszani. Egy kicsit az utak építése az... Ja, az olyan is, mintha mobil játékról akarnák áthúzni. Ja, mert simán ezt ilyen ujjal tapi képernyősnek így el tudom képzelni, hogy így húzogatod a kis utakat, meg minden így igazgatod. Nagyjából őket. Olyan is egyébként az art style-ja is, meg tehát, hogy így nagyjából úgy is gondolnak szerintem magukra. Ja, mert abszolút ezt a hangulatot adja, de tök jó. Jó pofa. Ja, aranyos. Tényleg tudom ajánlani egy streamerejére, ha így küldenek egy kulcsot, vagy valami, mert szerintem fun. Ó, ne is mondd nekem, most indul az augusztusi dömping. Hát ha minden játékot lesz alkalmam kipróbálni, ami jön, akkor kvázi minden streamemben más játék lesz. Wow. Igen, kicsit el... Kicsit besűrűsítök augusztusra a játékok nekem. Mik lesznek ennyire, vagy mik? Hát figyelj, most 5-én jön a Starmancer, vagy mi is? Nem akarok hülyeséget mondani, de mindjárt előveszem a kis izét. Kívánságlista, nem is azt. Mi jön most? Már föl kell írjam magamnak, mert nem jegyzem meg, érted? Tehát, hogy ezért is csinálom a Trellón a cuccokat. Starmancer 5-én. Az ilyen űrbázis menedzserős, csak Stardew Valley-s grafikával. Akkor 12-én Ezt az... azt hiszem már erre rákerestem. Igen, 12-én indul az Icarus, ami meg ilyen sci-fi Rust, csak tehát ugyanúgy fát vágsz követtör, csak űrhajósként, és így visszamehetsz az űrbe időnként, és akkor ott fejlesztesz. Oké, ezt vágom, igen, ezt vágom. Ha minden jól megy, 17-én jön a Humankind, ami meg egy Civilization-szerű játék, csak nem a Paradox csinálja, hanem az Amplitude. 19-én jön a Monster Harvest, ami meg Stardew Valley Pokémon-szerű szörnyekkel. Oké, elég erős eddig a hónap. 24-én jött volna a Kena, ami egy ilyen akció RPG, ahol ilyen kis Ghibli stúdiós fekete kis szöszökkel kell csatázni mindenféle lények ellen, de aztán azt most csúsztatják szeptemberre, hál' Istennek, úgyhogy... De 24-én jön az Aliens Fireteam Elite, ami meg Left 4 Dead, csak Alien-nel. Oké. Elég jól hangzik. És 31-én jön a Man Eater-nek a DLC-je. A cápás RPG. Gágolja. Tehát, hogy nálam most ügyezek vannak, úgyhogy így nagyon remélem, hogy senki más nem akar játékot kiadni, amit így érdekelhet, vagy várok meg izével, hogy ez így... Ha ezt mind meg tudom így csinálni, hogy legalább egy streamet mindegyikről, akkor én már köszönöm szépen, jó vagyok. Nagyon durva. Van még neked játék? Nem. Akkor én csak nagyon röviden, hogy én mivel csapattam. Az egyik az a Streets of Rage 4-nek kijött végre Nintendo Switch-re is a DLC-je. Hú, azt vártad az előző podcastben. Jaj, az, igen, az utolsóban vártad konkrétan. Szegények, 2 hetet csúszott a megjelenése a játéknak majdnem Nintendo Switch-re. Mert csak azért, mert a Nintendo nem... Nem tudom, valaki elbalfaszkodott valamit, vagy a Nintendo Switch-nél, vagy a fejlesztők nem adták le jól a kérelmüket a Nintendo felé, vagy mind a kettő, mindegy, 2 hetet csúszott a játék, de kijött. Én behúztam Steamen is, hogy addig is játszhassak vele, mert nagyon-nagyon szeretem. Gyakorlatilag egy arcade beat'em up. De tök jó ilyen, tök jó grafikája van, és így fullos. Tehát ha szereted az ilyen beat'em up-ot, és van kivel mondjuk couch co-ba, tehát hogy itt multiba játszani, iszonyat fun. Nagyon fun. Én a gyerkőccel már játszom, és így nagyon-nagyon élvezzük. Pont ezért ja, is vártam. Amúgy, pont ezért, igen, is vártam a Nintendo-t, tehát hogy akkor kirakjuk a tévére, és akkor ott csapatjuk, és tényleg nagyon jó. És most kapott egy ilyen endless módot, hogy ilyen random pályákon, random ellenfeleket üthetsz a végtelenségig, és közben így ilyen random boostokat fölpakolhatsz magadra, és így nagyon király. Meg még kap három extra új karaktert is kaptál a DLC-be, és így nagyon éljük ezt a játékot most. És iszonyat jó zenéje is van, tehát nagyon-nagyon-nagyon csak ajánlani tudom. És egyébként készülőben van ugyanúgy a Dotemu-nak, aki ezt készítette, a Tini Ninja Tech nőcös, hasonló stílusú arcade beat'em up. Nem tudom, emlékszel-e, vagy látta, de 90-es években ugye a nagy Tini Ninja láz korszaka volt a 90-es évek, vagy hát a 80-as évek vége. Akkor voltak ezek a Tine Ninja-s beat'em up-ok. Aha. És annak a mintájára, és ugyanúgy ilyen tök jó pixel grafika, meg minden, amit akarsz. Jaj, de imádtam én a Tine Ninja-t, jó Isten! És a jó kis Tine Ninja főcímzene, meg minden benne van. Tehát, és így a régi, az ős régi rajzfilmnek a stílusával. Tehát, hogy így Tine Ninja-ból azért jó sok készült így az évtizedek során, de hogy a legelsőnek a stílusával készült. Úgyhogy én már csak ezért is nagyon várom, meg hát ugye gyerkőccel ezt is toljuk majd, úgyhogy jó lesz. Jó lesz. Menő. A másik játék, amivel még játszottam... Törölgetem Steven azokat a játékokat, amikkel már nem játszom. Ja, hát néha kell egy kis takarítás. Kipróbáltam a demóját a Rift Breakernek. Na, azon én is gondolkozom. Érdemes? Érdemes, hogy a demót próbált ki. Gyakorlatilag ez egy Tower Defense-szerű játék, de ilyen tök jó, mert egy ilyen mekával, hogy nézünk ki, na így, tehát egy ilyen mekával vagy, és akkor építgeted a bánya, a városa, a torgyaidat, meg a falaidat, és közben ilyen bázist is kell építeni ilyen infrastruktúrával, aha. Tehát hogy van egy ilyen minimális gyár management benne, de inkább egy ilyen tower defense a játék, és így özöllenek az ilyen zerg-szerű lények, és tök szépen néz ki a játék, tehát hogyha így lángszórózol, akkor a fű, meg a növényzet aha. Így lángra kap. Nagyon ennyi szépen. Content van egyébként a demóban? Én egy olyan másfél-két órát szórakoztam vele, de az elég volt ahhoz, hogy meggyőzzön, hogy akarjak játszani. És ráadásul úgy van megcsinálva, hogy a végleges játékban úgy lesz, hogy ez ugye egy bolygón van, és van egy pályarész, mondjuk a bolygónak egy adott pontjában, mondjuk a sivatagban. És akkor ott elkezdesz szépen bázist építeni, bevédeni, közben jönnek, támadnak fokozatosan a lények, egyre több, egyre fejlettebb, és közben te is fejlesztesz, fejleszted az infrastruktúrádat, és fejleszted a mekkedet is, mindenféle upgrade-del, meg fegyverrel, aha. Meg azokat a fegyvereket is továbbfejleszted, és akkor megy a kaszabolás, és aztán ahhoz, hogy továbbfejlődjél, egy idő után megnyílnak más területe is a bolygónak, mit tudom én, átteleportálsz a sivatagból mondjuk az esőerdővezetbe, vagy a tundrára, vagy a mit tudom én, és akkor nem csak az adott területen belül tudsz jobbra-balra teleportálni a fontosabb ilyen nyersanyag helyek között, hanem utána már a különböző régiók között is. És ezt... Okay. Ha jól láttam, és merem remélni, hogy jól láttam és értelmeztem, akkor ezt így real-time-t teszed. Tehát, hogy gyakorlatilag a végén az egész bolygón így real-time tudsz ugrálni jobbra-balra, ahol éppen meg kell védeni a bázist és az adott infrastruktúrát. Tehát, hogy kifejezetten izgi volt már az a kis demo is, de aztán a végleges játékra meg most már nagyon kíváncsi is vagyok. Király, én is egyébként. Most nézegettem az elmúlt napokban, most ez alapján a beszámoló alapján pláne. Mindenképp érdemes kipróbálni a demót, tehát hogy az bárki szabadon kipróbálhatja, és akkor idén tervezik, hogy megjelenjen, úgyhogy érdemes lesz rajta tartani a szemét mindenkinek, aki szereti az ilyen bázisépítős Tower Defense játékokat, mert ez szerintem jóféle lesz. És van benne progressz is, szépen is néz ki, úgyhogy, ja. És sok robbanás, meg tűz. És akkor és zergek, vagy legalábbis ilyen zergszerű lények. Zergszerű dolgok, igen. És végezetül, de nem utolsó sorban, a Dyson Sphere programnak kijött az update-je. Aha. És én nekem már 30 órán benne van, egy vadonatúj játékot kezdtem, Blueprintek. Oh God, jaj de jó, hát az mennyire kellett abba a játékba. Igen, és nagyon, nagyon jól működik. Tehát értsd azt, hogy jó, ki kell, úgy működik, hogy fejlesztened kell az elején, hogy tudjad használni a skillt. Nekem az okay. És utána tovább fejlesztheted, oly módon, hogy úgy működik, hogy hány épület egységet tudsz kijelölni, hogy blueprintet csinálhatsz belőle, és akkor az elején valami 50, aztán a következő fejlesztés 150, aztán 600, volt egy kis ugrás, aztán utána meg 3000, aztán a végén meg végtelen. Tehát, hogy, és akkor konkrétan el lehet odáig jutni, most megpróbálok bevágni ide még egy képet róla, csak hogy mindenkinek halvány fogalma legyen. Hogy bolygókat Ctrl-C, Ctrl-V-zel. Igen, egyébként ez a koncepció lényege. Tehát, hogy építesz valamit, így szépen így összekattingatod, kijelölöd, megcsinálod neki a kis blueprint sablont, adsz neki nevet, ikont is adhatsz neki, meg csinál egy ilyen HTML kódot, tehát, hogy akár megoszthatod ilyen Ctrl-C, Ctrl-V alapon csak a textet, és ha azt bemásolod a Dyson Sphere-be, akkor megkapod a blueprintet, vagy föl lehet tölteni magát a blueprint fájlt az internetre, és úgy is megoszthatod. És akkor, ha ezzel megvagy, akkor utána fogod, kijelölöd a kis blueprint inventory-tból, és ahol így lerakod, akkor ott, és minden kék, vagy minden zöld, akkor ott így pikpak megépíti az egészet. és ilyen nagyon kis okos, ugye ott mindig az volt a probléma korábban, hogy ugye gömbfelületre kell építkezni, és a gömbfelület egy ponton elkeskenyedik, ugye? Igen, a hosszúsági szélességi körök mentén. Igen. De nagyon ügyesen megoldották, hogy próbál igazodni hozzá, és hogyha mondjuk egy keskenyebb részre építkezel, akkor összép húzza, vagy hogyha szélesebb, akkor kiszélesíti. Az anyagmennyiség megmarad, csak egy kicsit mondjuk így próbál igazodni. De például én megcsináltam, hogy elmentettem egy egyenlítőre épített napelemgyűrűt egyetlen egy blueprintbe, és akkor, hogyha már új bolygón vagyok, akkor oké, blueprint, cut, és akkor már csak nézni kell, hogy mennek és a drónok. És már letetted az egyenlítőre az egész, wow. Igen. Nem mostani update-ben jött, de ez is benne van, és számomra ez így most realizálódott, ezt pár hónapja rakták be, de ez is nagyon nagy dolog, hogy most már lehet másolja a gyárral a gyárhoz rögzített ilyen bepakolókat is. Aha. Tehát, hogyha, és így végig lehet húzni, tehát fogod, és kijelölöd azt az egy gyárat, shift-tel, és ha így végighúzod, akkor azt is így igazítva húzza végig, és a lepakolókkal. Úgyhogy mondom, nagyon, nagyon jó lett, és ez így mindent megváltoztat a játékban, és a játékmenet szempontjából. Oh, yes. És most... Ja, egyszer még vissza fogok térni ehhez a videójátékhoz, és egyszer még végigjátsszuk, nálunk még nem sikerült a végigjátszás. És mondom, így akkor már nagyon könnyen lehet nagy struktúrákat kialakítani, és nincs az, hogy jó, új bolygó, ja, és akkor jaj, már megint 5 millió kattintás lesz, mire itt kialakítom a megfelelő infrastruktúrát, igen. Hanem nem, előkapod szépen a blueprintjeidet, és 5 kattintásból akár teleraktad az egész bolygót. Uh-huh. Annyi csak, hogy a drónok fejlettségéhez mérten azért azok nem tudnak végtelenségig elmenni tőled, tehát hogy azért így körbe kell járnod, hogy mindenhova elérjenek a drónjaid. De... Jó, de hát ezt az izében is csináltuk. De kb. Ennyi. Faktorióban is. Igen, kb. Ennyi. Úgyhogy nagyon, nagyon, nagyon jót tett neki ez az update, és akkor most ezt fogják egy ideig frissítgetni, meg bugfixelni. És utána majd a következő pont az ugye a harc, meg az űrbe építhető platformok lesznek, úgyhogy nagyon, nagyon kíváncsian várom, hogy mit gondolnak a srácok a harcrendszer alatt, hogyha a blueprint ez... Valószínűleg majd a harc után lenne érdemes akkor visszatérnem. És mit gondolnak a srácok az űrbe építhető platformrendszer alatt, hogyha egy blueprint rendszert ilyen profin megcsináltak? De tényleg, tehát hogy így érzed rajta, hogy így próbáltak mindenre gondolni, ami ehhez a rendszerhez így kívánkozik, és így szerintem sikerült egy nagyon annyira jó dolgot kérni. Jaj, de jó ilyenről hallani, annyira nem gyakori. Úgyhogy mondom, én most pörgetem a Dyson-t szabad időmben is, amikor tudom. Nagyon menő. Nagyon örülök neki. Én bizakodva várom ennek a játéknak még a további részeit, hogy megérkezzenek, vagy hát így további update-jeit, hogy megérkezzenek. Igen, úgyhogy Dyson Sphere program. Yeah! Az én programom mostanság. Meg úgy, tehát nekem így a Dyson az ilyen all-time favorite, tehát... És idei játék, tehát idei early access játékról beszélünk egyelőre. Igen. Ez a csodálatos. Na, és akkor ezzel a CubeCast végéhez is értünk. El is érkeztünk a mai adás végéhez. Köszönjük szépen a figyelmet, menjetek, kattintsatok békével. Kattintsatok békével. Amen. Jaj, már szeti a vicc. Na, menjünk. Sziasztok, köszönjük a figyelmet. Sziasztok, kellemes hetet. 2 hét múlva, ha minden jól megy, újra találkozunk. Ja, 2 hét múlva. Sziasztok.